Są to sprawy tak troszeczkę, można powiedzieć, natury takiej organizacyjnej. Oczywiście one mają przełożenie na sprawy duchowe, ale czasami jest tak, że wszystko zaczyna się od organizacji własnego życia. I na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na to, że w czasach, jakich przyszło nam żyć, musimy zwracać baczną uwagę na tak zwane, powtarzam, na tak zwane chrześcijaństwo wirtualne. Już teraz jest problem z tym. Ludzie, niektórzy, którzy nawrócili się i postanowili pójść za Bogiem, ustanowili sobie to chrześcijaństwo wirtualne, jak ja to nazwałem, jako bazę swojej wiary. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Aby zapobiec temu narastającemu problemowi, chciałbym tutaj przekazać takie dwie dosyć istotne według mnie rzeczy, na tyle istotne, że chciałbym się z nimi właśnie podzielić teraz. Po pierwsze, czytanie Słowa Bożego. Czytanie Słowa Bożego jest jedną z podstaw wiary chrześcijańskiej. W dobie dzisiejszego internetu w sieci możemy znaleźć wiele różnego rodzaju kazań, filmików, objawień, które zazwyczaj powtarzam, w ogóle nie mają pokrycia w Biblii. Dlatego śmiem twierdzić z tego miejsca, że osoba, która nie czyta Biblii, narażona jest na zwiedzenie. Człowiek, który chce zachować siebie dla Królestwa Bożego, musi czytać Słowo Boże, rozważać je i oczywiście musi to być połączone z wiarą. Co do tego chyba nie mamy wątpliwości. Jest to tylko kwestia takiego przypomnienia, bo lud Boży czasami ma takie skłonności do odchodzenia od pewnych zasadniczych, podstawowych prawd biblijnych. I pamiętam, że kiedyś jeszcze dawno, dawno temu, powiedzmy 10 lat temu, kiedyś też rozgorzała dyskusja na temat konieczności czytania Słowa Bożego. Jeden z braci, ewangelicznych braci, powiedział mi tak: no ale słuchaj, w czasach apostołów oni przecież nie czytali Biblii i zobacz, jak Kościół funkcjonował, jak wspaniale. Ja mu mówię: drogi, kochany bracie, i taka myśl mi przyszła od razu. Po pierwsze, wtedy oni jeszcze nie mieli Biblii, nie było takiego dostępu, właściwie w ogóle nie było dostępu do Biblii, bo Biblia dopiero się tworzyła, tak to nazwijmy, językiem współczesnym. Wiadomo, to Bóg przekazywał przez swoje narzędzia słowo i z tego powstała Biblia. I po drugie, a jakby już mieli tę Biblię, to jestem przekonany, że na pewno korzystaliby z niej. Na pewno by oni nie omieszkali korzystać z tej możliwości, jaką Bóg im dawałby. Ale nie było wtedy Biblii. Po drugie, oni sami, mówiąc językiem znów współczesnym, tak jakby tworzyli tą Biblię. To znaczy, Bóg kładł im na serca słowo i oni je przekazywali innym wierzącym, czasami na papierze, czasami poprzez przekazy, różnego rodzaju przekazy ustne. I dlatego też apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, kiedy opuszczał bodajże Efes, powiedział, że kiedy ja odejdę, wejdą między was wilki. Przez to wyraźnie chciał powiedzieć, że dopóki było pokolenie apostołów, wilki nie mogły wejść do stada. Owszem, one podchodziły, one się rozglądały, od czasu do czasu atakowały, gryzły, ale nie mogły w pełni wejść do stada. Do stada, jakim jest Kościół Boży. Dlatego apostoł Paweł powiedział, że jak ja odejdę, wtedy dopiero między was wejdą wilki. I rzeczywiście wiemy sami doskonale, że apostołowie i to pokolenie całe już dawno wymarło. Natomiast my dzisiaj jesteśmy właśnie szczególnie narażeni na to, aby różnego rodzaju niegodziwości chciały wywrzeć na nas zły wpływ. Dlatego mój apel, powtarzam raz jeszcze, osoba, która nie czyta Biblii, nie studiuje i nie jest to połączone z wiarą, nie tylko narażona może jest na początku na zwiedzenia, ale w konsekwencji odejdzie od Boga. Nie ma innej możliwości. Bóg sam zesłał taki okres, żeby przepalić Kościół, żeby Kościół był przepalony i żeby rzeczywiście wyszło, kto jest kto. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, uważam, że tak samo istotna, co do tej właśnie wirtualnego chrześcijaństwa, jest fakt, że w zwyczaju niektórych chrześcijan wzięło się, żeby nie uczestniczyć na nabożeństwach, a korzystać z tak zwanych nabożeństw online, czyli wirtualnych. To też jest bardzo niedobre, bardzo niebezpieczne, dlatego bo słuchanie nabożeństw, samo słuchanie nie jest tym, co jest branie udziału w nabożeństwie. Zgodzicie się ze mną. Bo na przykład jeśli my tu jesteśmy zebrani, ja coś mówię, wy możecie to odbierać i możecie powiedzieć, że się zgadzacie, wtedy mówicie amen, albo powiedzmy, że nie do końca się zgadzacie i mówicie, przemyślimy to. W taki sposób możemy się komunikować. Również poprzez śpiewanie pieśni. Jedni grają, inni rzucają, że tak powiem, na rzutnik teksty pieśni. Jako zbór, tak jak się zbieramy, budujemy się. Natomiast powiedzcie mi, co osoba, która słucha sobie w telefonie kazania, może powiedzieć. Ani nie może o nic spytać, ani nie może amen może powiedzieć, ale w razie wątpliwości nawet nie ma szans zapytać, o co w tym temacie w ogóle chodzi. O braniu udziału w wieczerzy już nie wspomnę. Osoba, która jest po drugiej stronie telefonu, nie ma szans brania udziału w wieczerzy pańskiej. To, co my praktykujemy co tydzień. A więc jej uczestnictwo jest, można powiedzieć, tak naprawdę znikome. Konsekwencją znów tego, że człowiek nie bierze udziału w społecznościach na żywo, nie bierze udziału w miejscu, gdzie lud Boży się zgromadza, a tylko tam jest Jezus Chrystus. Tylko tam jest Jezus, powiedział, że gdzie zbiera się co najmniej dwóch albo trzech. Jeśli osoba jest sama, sami osądźmy, czy Chrystus jest tam, czy nie. Owszem, jeśli zdarzy się z różnych powodów, że ktoś musi zostać w domu, czy to jest choroba, czy nagły przyjazd gości niezapowiedzianych, praca. Czasami jest tak, że do pracy trzeba iść. Sam tego doświadczałem w życiu nieraz. Ja wierzę, że Bóg ma w tym względzie takie, można powiedzieć, alibi, że rzeczywiście są sytuacje, w których nie można być. Ale jeśli jest to u kogoś w zwyczaju, jeśli jest to bazą jego chrześcijaństwa, że będzie tylko słuchał społeczności, która odbywa się parę kilometrów stąd albo kilkadziesiąt, on tak naprawdę nie bierze w tym udziału. Jest tylko słuchaczem. To jest tak troszeczkę, wiecie, jak kiedyś, kiedy jeszcze nie było takiej technologii, nie było jeszcze tylu kanałów w telewizji, czasami takie transmisje, czy to z jakichś koncertów, ja jeszcze wtedy byłem w świecie, z meczy, różnego rodzaju zawodów, to człowiek tylko słuchał w radiu. I owszem, miał tam jakieś wiadomości, kto prowadzi, kto wygrał i tak dalej. Ale tak naprawdę w tym nie uczestniczył, ale kiedy poszedłem na stadion i sam się stałem częścią tego widowiska, powiem wam, że to już było zupełnie inaczej. Nie mówiąc już o tym, jakbym grał. Tak, wtedy to tak, ja mogę powiedzieć, że o, to jest właśnie to. A tak słuchać to, taki, wiecie, taki suchy przekaz, prawda? No ale wtedy nie było możliwości, ale dzisiaj natomiast my jako chrześcijanie mamy bardzo duże możliwości. Mamy taki szereg różnego rodzaju kościołów ewangelicznych, tutaj w Trójmieście. Jeśli komuś nie pasuje, żeby tu przychodzić, jego sprawa. Może przyjść do Gdyni, może przyjść do Gdańska, do Sopotu, gdziekolwiek bądź. Tam, gdzie się czuje dobrze. Ale sprawa jest podstawowa, że musi uczestniczyć na żywo w zebraniu ludzi wierzących, w zebraniu świętych. I od tego mam nadzieję, że nie tylko ja w życiu nie odstąpię. Nikt mnie nie przekona, że słuchanie online jest dobre. Jest dobre w niektórych przypadkach, ale jeśli to stanowi bazę dla życia chrześcijańskiego człowieka, to już jest bardzo, bardzo źle. Trzecia rzecz, i to już będzie ostatnia, dotycząca naszego zaangażowania w społeczność. Kochani, modlitwa. Jeśli chodzi o pieśni, to widzę, że już tak coraz lepiej jest, że pieśni tutaj bracia i siostra też się starają, grają. Są ci, którzy, tak jak powiedziałem, rzucają teksty na ten. Czyli mamy, można powiedzieć, wszystko, czego tylko potrzebujemy do wyrażenia swoich odczuć przed Bogiem, do uwielbienia Go, do oddania Mu czci i chwały, tak jak potrafimy. I jest okej. Ja powiem wam, że ja też niektórych tekstów nie znam, ale tak słucham i tam po paru linijkach powolutku, żeby nie zrobić jakiejś skuchy zbyt wielkiej. Wchodzę i to idzie, powiem wam. Idzie się naprawdę nauczyć. Natomiast co do modlitwy, były tu już apele o to, żeby raczej wszyscy się modlili. Powiem tak, niektórzy jednak z różnych powodów, i to wcale nie mówię, że to jest złe, absolutnie nie, bo każdy z nas jest inny. Jeśli nie mogą, że tak powiem, się przełamać do modlitwy takiej oficjalnej, uważam, że okej, ale chciałbym zaznaczyć jedno, że jeśli inni się modlą, niech chociaż powiedzą amen. To jest takie małe, jedno słowo amen. Amen, które oznacza, że identyfikuję się z tym, co było wypowiedziane w modlitwie, zgadzam się z tym, tak jakbym brał w tym udział, chcę, żeby tak było i tak dalej, i tak dalej. To oznacza słowo amen. Ono jest bardzo króciutkie i jestem co do tego przekonany, że amen to już naprawdę każdy powinien powiedzieć. Amen. Każdy powinien powiedzieć amen, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby to mogło być inaczej. Jest to bardzo proste słowo. Dla niektórych może być aż za proste, wiecie, tak sobie myślę, bo no co to powiedzieć amen? No tak, no nie za dużo tego, prawda? Ale to jest takie troszeczkę ludzkie myślenie, wiecie, bo są osoby, które naprawdę mogą mieć problem z oficjalną modlitwą. Ja bym to przełożył na sytuację, którą mamy w Biblii, kiedy Pan Jezus stał przed skarbnicą i tam podchodzili ludzie i wrzucali pieniążki. Znacie to? Byli ci faryzeusze, którzy wrzucali dużo kasy, mieli za co. Ale była też wdowa, która wrzuciła 3 grosze. I co Jezus powiedział? Że właśnie ona najwięcej wrzuciła. Dlaczego? Nie dlatego, że to miało jakiś wymiar ekonomiczny, ale dlatego, że wrzuciła to wszystko, na co było ją stać. Dlatego ja bym tutaj był bardzo wstrzemięźliwy w stosunku do osób, które można by powiedzieć, że troszeczkę tak jakby krytykowały osoby, które tylko powiedzą amen. Nie. Dla tych osób, które mówią amen przed Bogiem, może to znaczyć naprawdę dużo. Bo to jest wszystko to, co na dzień dzisiejszy ich stać. Dlatego zachęcam wszystkich, że jeśli ktoś się modli, jeśli ja się identyfikuję z tą modlitwą, żeby naprawdę z serca odpowiedzialnie powiedział amen. Tak, zgadzam się, to jest to. I chwała Bogu. Amen. Powstańmy, kochani, na modlitwę. Dziękujemy Ci, drogi Boże nasz, że możemy się zgromadzić tutaj, że mamy taką możliwość i jesteśmy wdzięczni, że pragniemy tego, nie tylko zgromadzimy się z poczucia obowiązku, dlatego że nie mamy internetu i nie możemy słuchać czegoś w internecie, ale chcemy się zgromadzić, chcemy, Panie, się spotkać i chcemy Cię uwielbić i chcemy zobaczyć braci, siostry, chcemy się uściskać, chcemy porozmawiać, chcemy wzajemnie się zbudować i widzimy to szczególną Twoją obecność pośród nas, gdy gromadzimy się w Twoim imieniu i za to też jesteśmy wdzięczni, Panie, że gdy schodzimy się w Twoim imieniu, tak jak obiecałeś, jesteś wierny, mówisz do nas, dotykasz naszych serc, pociągasz nas ku Tobie, otwierasz nasze myślenie, pomagasz nam zobaczyć rzeczy w naszym życiu, które wymagają przemiany, wymagają przyjścia do Ciebie z nimi, wyznania Tobie tego, co co złe, co niewłaściwe. Dziękujemy, że jesteś obecny pośród nas, dotykasz naszych serc i działasz pośród nas. I Panie, też wyznajemy, że Twój Duch wspiera nas w naszej słabości, wspiera nas w modlitwie, wspiera nas w zrozumieniu Twojego Słowa. Boże, i o to Cię prosimy dzisiaj, abyś mówił do nas, abyś dotykał naszych serc, abyś pomógł nam uczcić Ciebie, śpiewając te pieśni ze zrozumieniem, z głębokości naszej miłości do Ciebie, z wdzięczności do Ciebie. Pomóż nam, Boże, uczcić Ciebie, uwielbić Twoje święte imię pośród nas. Prosimy, kochany Panie, też o tych, których nie ma z nami, tak, tych, którzy właśnie są zdani na słuchanie przez internet. Na moją żonę, Panie, proszę, Agnieszkę, która jest chora w domu, o innych braci, siostry, którzy z różnych przyczyn nie mogli przyjechać dzisiaj, nie mogą być z nami. Prosimy, byś błogosławił, Panie, Beatę, która została z Witkiem w domu, Łukasza z Małgosią. Boże, prosimy, błogosław, przemawiaj do ich serc, daj, Boże, by czerpali z Ciebie, czerpali z tej społeczności, którą dajesz im w Twoim świętym Duchu. Panie, pragniemy być blisko Ciebie, pragniemy iść za Tobą, pragniemy służyć Tobie i wielbić Ciebie. Prosimy o Twe błogosławieństwo nas tutaj i każdego zgromadzenia Twych dzieci. Panie, gdziekolwiek Twoje dzieci się gromadzą, błogosław, błogosław Twą obecnością, przemawiaj w mocy Twego Ducha, działaj, Panie, w sercach. Prosimy, daj nam wszystkim doświadczać Twojej żywej obecności w Twoim Kościele, a Twoje imię niechaj będzie wywyższone. Amen. Amen. Panie, tak chcę Ci też podziękować za to, że Ty nie zostawiłeś nas samych, jesteś z nami, jesteś blisko przy nas, ale też uczyniłeś coś dla nas wspaniałego, połączyłeś te dusze pojedyncze, połączyłeś ludzi więzami miłości, którą Ty sam rozlałeś w naszych sercach. I te więzy miłości, Panie, które mamy od Ciebie, chcemy praktykować, tak jak umiemy, ale chcemy też w tym dojrzewać i wzrastać. Panie, to jest piękne, że nie powołałeś instytucji formalnej i oficjalnej, gdzie musielibyśmy się spotykać ze względu na wiążące nas interesy, ale powołałeś do życia organizm, Kościół, który naprawdę jest jednością w Tobie. I tą jedność realizujemy również tutaj w społeczności naszej. Panie, też wierzę, że te nasze wspólne spotkania są po to, by budować tę więź, tą taką zaangażowaną więź miłości między nami. Pomagaj nam w tym. Proszę, Panie, objawiaj nam, jak bliżej do braci, do sióstr podchodzić, jak się jednoczyć, jak szukać tej wspólnoty serca. Pomagaj nam, Panie, w tym, bo rzeczywiście nasze charaktery są trudne i nasze doświadczenia są tak różne. Przecież jest to piękny dar od Ciebie, że mamy siebie nawzajem, że możemy budować naszą wiarę wzajemnie, że możemy służyć sobie, świadczyć o Tobie. Panie, tak przejawia się Twoja miłość w Kościele Twoim. Za to Ci dziękuję. Błogosław, Panie, wszelkie zgromadzenia. Panie, też błogosław, też dołączam się do tej modlitwy. Błogosław ludziom, którzy akurat nie mogą być na zgromadzeniu dzisiaj. Ja wierzę, Panie, że Ty błogosławisz, że jesteś dobrym Bogiem, nikogo nie pozostawiasz. Jesteś blisko, jesteś w sercach. Wszyscy, którzy Tobie ufają, smakują, Panie, Twojej dobroci. Wywyższam Cię, Panie. Amen. Amen. Amen. Że jesteś obecny w Duchu Świętym w naszych sercach, Panie, że błogosławisz nasze serca, że Twoja miłość przelewa się przez nasze serca, że Twoja łaska przepłynęła przez nasze serca, Panie. Dziękuję Ci, że Ty błogosławisz Twoje słowo, Panie. Dziękuję Ci, że każdego z nas błogosławisz. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś Twoim ludem, nabytym Twoją świętą krwią, że Ty nas zbawiłeś, Panie, że Twoja święta krew nas uzdrawia, uwalnia, że jesteś obecny w Duchu Świętym pośród nas i w nas, Panie. Dziękuję Ci, błogosław dzisiaj Twoje słowo, błogosław słowo, które będzie zwiastowane, Panie, aby dotykało naszych serc,

naszego samolubstwa, z tego wszystkiego, co jest tak wrogie Tobie, tak obce Tobie. Dziękujemy za moc krzyża, zwycięstwo nad naszym grzechem i za Twoją łaskę, Panie, w której zamieszkałeś w nas. Udzieliłeś nam Twego boskiego życia. Wielbimy Ciebie za to, Panie. Daj, byśmy wszyscy wzrastali w tym poznaniu Ciebie i w pośród słabości naszego ciała, w pośród umierania, byśmy doświadczali Twojego życia, które coraz mocniej bije w nas. Panie, jakże wielkim skarbem jesteś w nas. Skarbem, którego nic nam nie może zabrać. Żadni złodzieje nie mogą ukraść. Żadna rdza nie może go zniszczyć. Ten świat może tylko na zewnątrz na nas wywierać presję i dokuczać nam i obciążać i zasmucać nas, ale wewnątrz mamy ten wielki skarb Twojego życia, Twojego wielkiego zbawienia, Twojej wielkiej miłości. Pomóż nam to lepiej rozumieć i bardziej Cię kochać i bardziej Cię wielbić i lepiej Ci służyć. Amen. Serdecznie, Panie, dziękuję za Twoje wybranie. Panie, nie jesteśmy w stanie pojąć, dlaczego to akurat nas wybrałeś, Panie. Ale jesteśmy Ci wdzięczni. Ucz nas, Panie, wdzięczności, tej miłości, tej bliskości Twojej, Panie. Tak Ci dziękuję za to, że czas łaski jeszcze trwa. Tak chcę, Panie, wołać za naszymi bliskimi. Prosimy za naszymi rodzicami, za naszymi dziećmi, Panie. Prosimy, abyś, Panie, nie zostawił ich w tym miejscu, gdzie są, ale żebyś się zmiłował nad nimi, Panie. Pociągnął ich do Tobie. Prosimy, kochany Ojcze, serca, prosimy. Zmiłuj się, prosimy. Pozwól, ożyw ich, Panie, dla Ciebie, Panie. Proszę Ciebie, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Miłości Ty się ku mnie skłoń. Ja z Tobą wiecznie pragnę być. Ty wiedziesz mnie na cichą błoń. Więc serce nurzam w Twoją toń, by lepiej zdołać żyć. O światło mego życia dróg, daj mej pochodni jasno lśnić, by ciemnej nocy nie znać. By w blaskach serce nurzać móc, promiennym życiem żyć. Radości niech Twa iskra tli. Nie mogę Ciebie w sercu skryć, lecz wśród deszczowych, smutnych dni nadziei tęczą mówisz mi, że będę szczęściem żyć. Ku Tobie krzyżu wznoszę wzrok, jak bluszcz przy Tobie chcę się wić. Do Ciebie więc kieruję krok, choć mnie skryje śmierć i mrok, przez Ciebie będę żyć. Oblicze Twoje, Panie, Twój przychodzi lud. Każdy w świetle Twoim stanie, na Twój czeka cud. Nagle słyszę delikatny głos, łagodny Twój. W sercu nowa pieśń powstaje, wszystko do Twych składam stóp. Złam mnie, niech się dzieje wola Twoja, Panie. Złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staję. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej w życiu my. Kiedy, Panie, ręką swoją zmieniasz życie me, kiedy dusza ma się broni, serce woła nie. Twoje słowo, prawda święta, znów pociesza mnie. Wtedy wołam tego krzyża, Panie, chciej nauczyć mnie. Niech się dzieje wola Twoja, Panie. Złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staję. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej w życiu my. Niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Tak, Panie, o to prosimy, byś złamał nas, złamał naszą pychę, złamał nasze samolubstwo, złamał naszą cielesność. To wszystko, co nie jest podobne do Ciebie. To wszystko, co zatrzymuje działanie Twego Ducha w nas. To wszystko, co jest przyczyną cierpień, smutków, żalu, bólu. Panie, łam nas w ten zbawczy sposób ku temu, żebyśmy byli owocni. Panie, modlę się o tych z nas, którzy oddalili się od Ciebie, o tych wszystkich, Panie, którzy zatracili tę pierwszą miłość, w których sercach nie płonie ten ogień żaru poświęcenia dla Ciebie. Modlę się o Twoją odnowę. Panie, modlę się o łaskę pokuty, opamiętania się. Tak dziękuję za Edwarda, który mnie odwiedził wczoraj. Brata, który tak był gorliwy dla Ciebie, który tak nisko upadł, tak bardzo się pogubił. Panie, dziękuję, że na nowo przyprowadzasz go do Ciebie. Dziękuję, że wzbudzasz w jego sercu szczerą pokutę. Modlę się o jego odnowę. Proszę za nim, proszę o jego żonę, Boże, byś pomógł im odbudować to, co zostało skażone, zniszczone przez grzech. Dziękuję Ci za Twą wielką miłość, za Twe wielkie miłosierdzie i przebaczenie, za moc Twojej krwi, która oczyszcza z wszelkiego grzechu. Amen. Mów do nas, kochany Panie, prosimy, daj nam uszy do słuchania, daj nam wrażliwe serca, aby przyjąć Twe słowo i żyć w mocy Twego Ducha, który przemawia do nas przez Twoje święte słowo. Błogosław Pawła, który będzie dzielił się z nami słowem i daj nam wszystkim skupić uwagę i przyjąć to, co dzisiaj masz do nas do powiedzenia. Niechaj Twe słowo mieszka w nas i niechaj Twe słowo będzie lampą na naszych drogach. Amen. Usiądźmy, proszę. Kochani, powróćmy jeszcze do 38 rozdziału Księgi Hioba. Będziemy powracali do tego rozdziału jeszcze kilkukrotnie. Więc dzisiaj to już jest nasze drugie rozważanie z tego rozdziału. Przeczytam jeszcze raz pierwsze trzy wersety. Potem Pan odpowiedział Hiobowi spośród zawieruchy i rzekł: Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz się jako mąż swoje biodra, przepasz jako mąż swoje biodra, będę Cię pytał, a Ty mnie pouczysz. Po tych słowach Bóg zadaje serię pytań Hiobowi. Kilkadziesiąt wersetów, wielkie bogactwo, wspaniały obraz. Natomiast ja powiem Wam szczerze, serce się wyrywa, żeby już zanurzyć się w te wersety, żeby już szukać tam Bożej głębi, żeby rozważać je. Wyrywa się serce, dlatego że rozważając całą Księgę Hioba od samego początku, niejako łącząc się sercem z Hiobem w tej opowieści, w tej historii, w sercu narasta i rośnie cały czas ten dylemat. Dlaczego Bóg milczy? Dlaczego jeszcze nie teraz? Dlaczego? Kiedy wreszcie ta odpowiedź? Kiedy wreszcie ta Boża przemowa? I oczywiście rozważamy cały czas bogactwo tych dialogów Hioba z jego przyjaciółmi. To wszystko jest bardzo cenne, ale równocześnie gdzieś cały czas na dnie serca to pytanie, kiedy wreszcie Bóg odpowie. Ono się tak w moim sercu urodziło i no i było, tak? Już niejednokrotnie mówiłem, że no kibicowałem Hiobowi w tej jakby historii, oczywiście przeżywając ją, tak? Bo to już my całą historię znamy, ale przeżywając tą historię cały czas kibicowałem Hiobowi, cały czas byłem z nim. I no i wreszcie dotarliśmy do tego rozdziału i kochani, mimo to, że już bym chciał tak dalej przejść, to jeszcze nie dziś. Jeszcze chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na tych pierwszych wersetach. Dlaczego o tym mówię? Bo rozważanie tej odpowiedzi Hioba, nie wiem, jak wy przeżywacie, przepraszam, odpowiedź Boga, nie wiem, jak wy ją przeżywacie, jak bardzo ona jest w waszych sercach już zakorzeniona, ugruntowana. Może część z was nawet nie pamięta, co Bóg mówił, nie wiem, oby nie. Mam nadzieję, że wszyscy, chociażby z racji tego, że tą księgę omawiamy już przez kilka miesięcy, tak, jeżeli nie kilkanaście, że chociaż z racji tego tą odpowiedź już w sercach macie, więc wierzę, że wybaczycie mi, że jeszcze nie będziemy tego robić, jeszcze nie będziemy tutaj rozważać tych wersetów, ale to, co bardzo bym chciał dla siebie i dla was również, tym samym dla was, to to, żeby dobrze zrozumieć, czym ta odpowiedź Pana Boga do Hioba jest. Bo od tego też zależy, co my w niej zobaczymy. Powiem tak na takim przykładzie, może krótko. Jeżeli będziemy mieli złe wyobrażenie na temat tego, co było prawdziwym problemem Hioba, co było prawdziwym jego dylematem, z czym on się zmagał, to też będziemy szukać w odpowiedzi Boga nie tych treści. I nie wiem jak wy, ale ja się spotkałem już niejednokrotnie z taką opinią właśnie, że Bóg Hiobowi nie odpowiedział. Tak, są takie opinie, bo może tylko ja się spotkałem, są, nie? Być może to też wypływa z komentarzy, które gdzieś tam się pojawiają w literaturze chrześcijańskiej i które no, mówią, że no tak naprawdę Hiob zadawał jakieś pytania, ale Bóg mu nie odpowiedział. Tak w skrócie mówiąc, Bóg zaprezentował swój majestat, swoją chwałę po to, żeby w pewnym sensie poniżyć pychę Hioba, uniżyć go i żeby ten Hiob zrozumiał, że właściwie to on nie powinien pytać, że właściwie to, że Bóg nie chciał mu odpowiedzieć, że Bóg tak naprawdę chciał tylko tego, żeby Hiob zrozumiał, że nie powinien był tak do Boga kierować te swoje żale i słowa. Ja się, kochani, z tym nie zgadzam i znaczy z tym komentarzem, tak, z taką opinią, że Bóg nie odpowiedział Hiobowi. Bóg odpowiedział Hiobowi, to jest pewne. Nawet ten pierwszy werset, zobaczcie, on mówi wyraźnie, potem Pan odpowiedział Hiobowi spośród zawieruchy i rzekł. Pan odpowiedział temu człowiekowi. To nie jest tak tylko, że jakąś, wiecie, uniwersalną treść Bóg objawił ludziom, a przy okazji ich Hiob odebrał. To chyba jest, znaczy tak myślę, jest odwrotnie. To Bóg ze względu na Hioba wypowiada słowa, z których my też możemy i powinniśmy nawet korzystać. Dzisiaj śpiewaliśmy takie pieśni, chyba dwie albo trzy, które mocno przykuły moją uwagę właśnie w tym kontekście, co dzisiaj będę mówił, że jesteśmy tymi tak glinianymi skorupami. Zachwycamy się tym, że Bóg w te skorupy zdeponował pewien skarb. Jest to dla nas wielka radość, pociecha, pewna tajemnica, którą rozważamy, będziemy ciągle rozważać, ale też jest to pewna rzeczywistość, w której żyjemy. I jeżeli żyjemy tą rzeczywistością, że Bóg żyje w nas, że my jesteśmy naczyniem, jeżeli to zgłębiamy, żyjemy tym, rozważamy to, no to łatwiej nam zrozumieć, co nas dotyczy w życiu i jak to jest, że na przykład są te utrapienia, czy są te cierpienia. Jeszcze raz tak gwoli, bo jesteście między nami dzisiaj, no, widzę kilka twarzy gości, tak? Pewnie no, na bieżąco może nie słuchaliście jakby wszystkich rozważań. Chciałbym tylko króciutko wrócić do tego, co już mówiłem, tak jakby żeby wprowadzić. W tych pierwszych trzech wersetach, kochani, ja widzę pewien klucz do tej interpretacji Bożej odpowiedzi. Pierwsze, na co zwróciliśmy uwagę, to to, że Bóg odpowiedział i przyszedł w swoim czasie. Że nie przyszedł w momencie, w którym Hiob po raz pierwszy go wezwał, po raz pierwszy zawołał, kiedy Hiob pierwsze pytania zadawał. Bóg nie przyszedł z odpowiedzią nawet wtedy, kiedy Hiob drugie i trzecie pytania zadawał. Mało tego, Bóg ze swoim głosem nie przyszedł wtedy, kiedy Hiob nie mówił, tylko rozważał. Jeszcze też nie wtedy. Bóg przyszedł w swoim czasie, w odpowiednim czasie. I to jest pewien taki klucz, który będzie później nam pomagał dalej rozumować. Druga rzecz, na jaką tutaj chcę zwrócić uwagę, to to, że Pan Bóg przychodzi, aby objawić swój plan. Na początku zaznacza, tak, że jest jakiś plan. W ogóle dowiadujemy się tutaj z tego drugiego wersetu, że to, co się dzieje, to nie jest przypadkowość, to nie jest zbieg okoliczności, tylko Bóg ma swój zamysł, ma swój plan. I wszystko, co się wydarza w tej księdze, jest podporządkowane temu właśnie planowi. Jednocześnie przy tej samej okazji mówi, kto zaciemnia ten plan. Czyli mówi o tym, że jego plan, jego zamysł jest doskonały, natomiast słowa, które wypowiada Hiob, które Hiob wypowiada, w pewien sposób ten plan zaciemniają, nie rozjaśniają go, ale go zaciemniają. Trzeci aspekt, i tu o tym dzisiaj będę chciał właśnie trochę więcej powiedzieć, to to, że Bóg odpowiada ze względu na Hioba i ze względu na to, co dotyczy Hioba. Odpowiada w odniesieniu do tych dylematów, które się rodzą w sercu Hioba, do tego, co tak naprawdę Hiob nie rozumiał. Czego nie rozumiał, co może trochę pogubił, może trochę na drodze tych cierpień wykrzywił, ale generalnie nie rozumiał i musiał coś zrozumieć. Bóg chce wyprostować pojęcie Hioba o tym, co się dzieje. Chce mu to rozjaśnić. Nie chce tylko zamanifestować swojej chwały, swojego majestatu, ale chce właśnie ze względu na Hioba naprawić jakąś sytuację. To jest Boży ratunek, to jest Boże oświecenie, Boże objawienie i ono jest ze względu na to, że Hiob tego mocno potrzebuje. Chciałbym, kochani, zachęcić nas wszystkich, ja siebie też do tego cały czas zachęcam, żeby popatrzeć też na tą historię, no nie na historię, tak na te słowa, na te wersety, które będziemy rozważać, że to nie jest tylko aspekt historyczny dotyczący Hioba. Oczywiście my tak będziemy to rozważali, bo to w pierwszej mierze tyczy się Hioba i jego problemu, ale zobaczcie, jak Jakub, kiedy było to, był ten czas, gdy jego bracia cierpieli, mówi: czy pamiętacie historię Hioba? Wspomnijcie na Hioba, jakie miłosierdzie, jaki koniec Pan mu zgotował. I nie po to to mówi, żeby teraz znowu rozważyć historię Hioba, w sensie, wiecie, że to Hioba to dotyczyło. On mówi to po to, żeby oni, tak, wzięli tą naukę dla siebie. Że to jest cenne dla każdego, kto doświadcza podobnych rzeczy, jak Hiob doświadczał. I wiecie, dziwne jest to, że krążą takie opinie. Ja to też już któryś raz powtarzam, ale chcę to właśnie cały czas, żeby to nam nie umknęło. Krążą takie opinie, że to były czasy przed Chrystusem, że to dotyczyło człowieka ze Starego Testamentu, że to jest jakby, to nie nasza dzisiaj jakby rzeczywistość, że naszą rzeczywistością nie jest cierpienie, udręka, zmaganie się z naszym człowieczeństwem, z naszymi dylematami, z naszymi ograniczeniami, bo my mamy przecież, my mamy wszystko, czego Hiob nie miał, tak się mówi, tak? Mamy, wiecie, Pana Jezusa, mamy Ducha Świętego, mamy wykład słowa w Kościele, mamy Biblię. Hiob tego nie miał, więc on był poddany tym dylematom wewnętrznym. My już nie musimy, bo my wszystko wiemy. My wszystko wiemy, my nie cierpimy, my nie przeżywamy tych rzeczy. To nie są, kochani, śmieszne opinie, to są bardzo smutne opinie, to są opinie bardzo tragiczne. Jeżeli duża część ludzi w dzisiejszym Kościele w to uwierzyła, a tak trzeba powiedzieć, że bardzo dużo z nas uwierzyło w to, że jesteśmy kimś zupełnie innym teraz niż był Hiob. Całe kościoły, wiecie, całe zbory wyznają, że tylko dobrostan, że tylko zdrowie, że tylko szczęście, że tylko pieniądze. Że to jest rzeczywistość chrześcijan, a to, ta cała reszta to jeszcze niedojrzałość. Jedna z sióstr mi powiedziała kiedyś, że w naszym zborze jesteśmy już dalej niż wy w waszym, bo wy jeszcze się kręcicie wokół cierpień. Nasi są już, nasi starsi, nasi biskupi są już dalej. Oni to przeżyli, to już wszystko poukładali. Kochani, tragedia, wielka tragedia, więc ja wiem, że to nie dotyczy tego zgromadzenia, ale chciałbym tak jak dzisiaj Sławek, no pewne takie przestrogi może, one nie są wygodne zawsze, nie, ale no bo jak to, nie, przestroga, czytajcie Biblię, przecież czytamy, nie, Sławek, ale to dobrze, że nie wiesz, no właśnie, właśnie o to chodzi, nie, bo to różnie bywa. Czasem myślimy, że wszystko jest poukładane, ale niekoniecznie może tak być. I jedną z tych przestrzeni, ja do siebie też kieruję, bo ona, no, uważam to za ważne. Korzystajmy z tego bogactwa, które mamy w księgach, w pismach biblijnych. Nie odstawiajmy Starego Testamentu jako historii, a wiecie, nie skupiajmy się tylko i wyłącznie wybiórczo na Nowym Testamencie, który... Ja nie chcę powiedzieć, że coś jest ważniejsze czy nieważniejsze. Chcę powiedzieć o całym bogactwie. I kochani, dzisiaj no trochę zanurzmy się w tej starej rzeczywistości, w tych starych czasach, kiedy nie było Biblii jeszcze spisanej, kiedy pojęcie o Bogu było no takie, jakie było. Tych trzech przyjaciół chyba reprezentowało pewną wiedzę, pewne poznanie na temat Boga. No i pomyślmy o tym teraz. Kochani, Bóg przemówił. Takie dzisiaj codzienne, no, przemówił. Gdy podchodzę do tego rozdziału i kolejnego i go rozważam któryś raz, to zawsze ten pierwszy werset, kochani, sprawia, że zaczynam drżeć, że już ta śmiałość w interpretowaniu kolejnych wersetów gdzieś u mnie przygasza się. Dobre słowo? Nie wiem. Gaśnie. Ta śmiałość, wiecie, to tak, ta taka pewność, że wezmę teraz tekst i go omówię, albo go zrozumiem. Tak jak się bierze, nie wiem, poezję, czy książkę napisaną przez człowieka. Bóg odpowiedział, Bóg przemówił. Hiob miesiącami wołał do Boga, miesiącami krzyczał o sprawiedliwość, miesiącami w jego sercu rosło to rozpaczliwe oczekiwanie na Boży głos. I nagle, wiecie, to co widzi, ta burza, te chmury, ta jasność, wyczekiwanie i jest głos Boży. Bóg przemówił. Bóg nie przemawia od tak. Nie mówi na każdym rogu, wiecie, tego głosu nie słychać, tak jak Hiob go słyszał. Nie wypowiada się na temat każdej sytuacji w naszym życiu w taki sposób, w jaki wypowiedział się ze względu na Hioba. To jest ważne, dlatego że jak będziemy później to czytać, ja się wam przyznam, bo to jest takie moje jakby wyznanie dzisiaj przed wami, dlatego że będziemy rozważać te wersety, to chcę, żebyście wiedzieli, jak to ewoluowało. Ja czytając tą księgę Hioba ileś tam razy po kolei, przez te ostatnie wersety się prześlizgiwałem, w takim sensie, że czasami nawet omijałem je wzrokiem. I to jest, wiecie, to jest straszne. Ja znalazłem siebie w takim stanie, w którym przerzucałem kartki tych ostatnich słów Boga, dlatego że ich nie rozumiałem, że zupełnie nie wiedziałem, jak je zinterpretować, co z nimi zrobić. Byłem poddany tym komentarzom, które mówiły, że Bóg Hiobowi nie odpowiedział. No to więc jeśli nie odpowiedział, to... No to nie odpowiedział, to co ja mam tam szukać? I to jest straszne, kochani. Ja nie wiem, czy... Oby nie, czy ktoś z was nie stanął też w takim miejscu kiedyś, rozważając te słowa. Kochani, bo ja... Nie mówię tylko o księdze Hioba, ja mówię generalnie o podejściu do Słowa Bożego, o tym, w jaki sposób bierzemy do ręki tą, wiecie, tą Biblię, która jest w formie książki, trochę papieru, trochę farby drukarskiej, tak można by było powiedzieć, ale bierzemy do ręki spisane Boże Słowo i z jakim drżeniem winniśmy do Niego podchodzić, z jakim szacunkiem i z jakim... Musimy wiedzieć, kim my jesteśmy wobec tego słowa. Te wszystkie problemy, które mamy, że wiecie, że naginamy wersety biblijne, że szafujemy nimi na lewo i prawo, żeby nasze teorie popierać. To wszystko jest jakby owoc i wynik tego, że nie drżymy przed słowem. Nie rozumiemy, że to Bóg przemówił ze względu na nas. Że to są Boże słowa. Że to nie jest jakiś tylko artykuł w gazecie, z którego możemy coś wyczerpać czy wynieść. Ja nie o tym miałem dzisiaj mówić, ale no wybaczcie. Chciałem o tym też, żebyście też wiedzieli, jak do tego podchodzę. Chciałbym dzisiaj z wami rozważyć jedno z pytań Hioba, które się pojawiło w 7 rozdziale. I wersety 17 i 18. Hiob pyta: czym jest człowiek, że go tak wywyższasz i że zwracasz ku niemu swoje serce, że nawiedzasz go każdego ranka i w każdej chwili doświadczasz? I on to, kochani, mówił w kontekście tych bolesnych doświadczeń. To pytanie, czym jest człowiek, to nie jest pytanie, które wypływa, wiecie, z ciekawości przyrodniczej, że Hiob chciał wiedzieć lepiej, kim my jako ludzkość jesteśmy. To jest pytanie o to, dlaczego Bóg tak się mocno koncentruje na człowieku. I ono pada tutaj w bardzo konkretnej sytuacji, w sytuacji, w której Hiob cierpi, już nie ma wytchnienia, tak? On to tak przedstawia, chciałby już odetchnąć, ale nie ma wytchnienia. Myśli, pójdzie spać, odpocznie, tam też nie ma odpoczynku. Obudzi się na drugi dzień, też nie ma. Czuje cały czas skupione na sobie Boże działanie i pyta, czym jest człowiek, że tak mocno na nim się skupiasz? Kochani, to dlaczego o tym dzisiaj mówię w kontekście tego, że Bóg przemawia do człowieka? Bo my jako ludzie, myślę, że Hiob tak samo, mamy pewien taki mechanizm w sobie zbudowany, że w momencie, kiedy jest wszystko dobrze, kiedy jesteśmy w czasie tego no, dobrostanu, tego błogosławieństwa takiego, wiecie, że jest nam po prostu dobrze, że wszystko działa, wszystko jest poukładane. Może tak. Jedni w ogóle zapominają o tym, że Bóg widzi, że Bóg czuwa, że Bóg prowadzi, że wszystko jest z Jego ręki, że wszystko z Jego źródła, że ma w ręku los człowieka. Jedni tak mają tendencję, albo może inaczej, każdy z nas ma podwójną tendencję. Jedna jest taka, że po prostu zapominamy, tak? Nie czujemy nad sobą tego oka Bożego. Nie czujemy tego, że Bóg tutaj działa w naszym życiu. Te dni lecą, wiecie, w tym dobrostanie bardzo szybko. Dużo ludzi też zapomina, że Bóg mówi w tym momencie, że jest Jego głos ciągle słyszalny. A jeszcze inni ludzie, albo inaczej znowu powiem, jeszcze jedną naszą ludzką tendencją jest to, żeby rozważając ten nasz dobrostan, dziękować Bogu, tak? Mówić, że Panie, wszystko od Ciebie mam. Każdego ranka jest dobrze, że jesteś przy mnie. Czuję, że jesteś ze mną. Widzę, że to z Twojej ręki. Jestem Ci za to wdzięczny. Wszystko, co się z tym wiąże, tak? Czujemy mocno, że to jest od Boga, że Bóg jest z nami, że Bóg jest przy nas, że Bóg do nas mówi. Z kolei w momencie, kiedy... A, jeszcze tylko dopowiem, że to dobrze, Panie, że tak jesteś cały czas. To dobrze, że tak cały czas mówisz. Bo to dobrze. Problem pojawia się tylko wtedy, kiedy przychodzą czasy tej udręki, kiedy przychodzi czas bólu, niezrozumienia i tak dalej. Wtedy znowu dwie tendencje. Jedna to taka, Boże, nie ma Cię. Czemu mnie opuściłeś? Czemu śpisz? Czemu mnie zostawiłeś? Nie ma Cię ze mną, nie ma Cię przy mnie. Nie mówisz, milczysz. Druga tendencja to taka, właśnie jak tutaj Hiob zaprezentował. Och, cały czas mnie doświadczasz, tak mocno się na mnie skupiasz, kiedy mi odpuścisz? Zostaw mnie, przegap mnie chociaż na jeden dzień, żebym mógł odpocząć od Twoich razów. Jeśli masz dla mnie udrękę, daj mi wytchnienie. Te słowa, wiecie, czym jest człowiek, że go nawiedzasz każdego dnia. Tak jakby Hiob chciał powiedzieć, odpuść mi, Ty jesteś wielki, ja jestem mały, czym ja jestem, że tak mocno, że muszę doświadczać tych Twoich ciosów, tych Twoich strzał, tych Twoich razów. I widzicie, we wszystkich tych przypadkach jest jedna prawda, którą my musimy zrozumieć i musimy zawsze mieć przed oczami. To taka, że my jesteśmy cały czas w Bożych rękach, niezależnie od tego, czy jest okres dogodny, czy niedogodny, czy jest głaskanie, czy jest smaganie, czy jest dobrostan, czy jest ból. Bóg ma nas w swoich rękach cały czas i jesteśmy poddani Jego obróbce non-stop. I to jest prawda. My musimy się z tą prawdą nauczyć żyć, obchodzić, po to, żeby... Wiecie, Hiob jest dobrym przykładem, bo on nie, jakby w tym całym cierpieniu nie przeklnął Boga, nie złorzeczył Mu, nie był, wiecie, człowiekiem, nie stał się nieprzyjemny w kierunku do Boga, w takim sensie, wiecie, nie był opryskliwy, nie był, no nie był taki nikczemny w tym wszystkim, nie wiem, to ja nie chcę jakby, tu, nie wiem jak to jeszcze nazwać, tak, ale on nie przekroczył tej granicy, w której... No, mógłby być po prostu w złej sytuacji. Natomiast my często przekraczamy i to nie chcę powiedzieć, że Hiob był super człowiekiem, dlatego nie przekroczył, a my jesteśmy słabsi, dlatego ją przekraczamy. Chcę powiedzieć, że jakby no my jako ludzie często się zbliżamy do takiego momentu, w którym no źle się zachowujemy, bo nie rozumiemy tego, że jesteśmy w rękach Bożych. Dobrze tego nie rozumiemy, albo wystarczająco dobrze. Chciałbym chciałbym przeczytać takie słowa z psalmu 24, werset 24. Pan kieruje krokami męża. Przepraszam, to są przypowieści, oczywiście. Nie szukajcie. Lepiej właśnie. Przypowieści, 20 rozdział, 24 werset. Pan kieruje krokami męża. Jakże może człowiek zrozumieć swoją drogę? I to jest pewna, kochani, prawda, że my jako ludzie, no my nie rozumiemy do końca tej drogi, na której jesteśmy. I Hiob też nie rozumiał, też nie wiedział, też... Ale Pan kieruje krokami męża, kochani. Pan ma to wszystko w swoich rękach. I jeszcze chciałbym z psalmu, tym razem 139 przeczytać, od pierwszego wersetu. Przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz moją myśl z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich moich ścieżkach. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Kochani, widzicie, tu psalmista daje jakby takie świadectwo. Pan nie tylko wie, co się z nami dzieje. Nie tylko w tym sensie, że jest znana Panu nasza ścieżka. On mówi, że ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją rękę. Psalmista rozumie, że Bóg ma go w swoich rękach, że Bóg w pewnym sensie tworzy te drogi, wytycza je, kieruje krokami. O tych tendencjach mówiłem. Ja wiem, że to troszeczkę tak... Zaraz, mam nadzieję, się wszystko wyjaśni. Gdy przychodzą na nas te doświadczenia, gdy przychodzą na Hioba te trudne chwile, gdy mówi, zadaje to pytanie, kim jest człowiek, zdradza w tym sensie tą swoją potrzebę. Zdradza to, że jego jedną z głównych potrzeb będzie to zrozumienie, kim on jest w Bożych rękach. Wiedząc o tym, że jest to jedną z jego potrzeb, zobaczymy w odpowiedzi Boga w następnych wersetach, że Bóg nawiązuje do tej potrzeby i bardzo ładnie Hiobowi na to pytanie odpowiada. Kim jest człowiek? W rozdziale 10 Hiob mówi tak. Czy masz z tego korzyść, że mnie uciskasz, że gardzisz tworem swoich rąk, a użyczasz światła radzie bezbożnych? Czy masz oczy cielesne, czy widzisz, jak ludzie widzą? Czy twoje dni są jak dni człowieka, albo twoje lata jak lata ludzkie, że szukasz mojej winy i dociekasz mojego grzechu? I jeszcze jedne słowa, rozdział 7, od 20 wersetu. Jeśli zgrzeszyłem, to jaką szkodę ci wyrządziłem, o stróżu ludzi? Czemu mnie wziąłeś na swój cel, także stałem się sobie ciężarem? Czemu nie odpuszczasz mojego przestępstwa i mojej winy nie przebaczasz? Bo teraz w prochu ziemi się położę, a gdy mnie będziesz szukał, nie będzie mnie. Widzicie, to jest cały czas wyraz tych mechanizmów, które się w Hiobie odzywają. Pod uciskiem, pod ciężarem, pod cierpieniem. Jaką szkodę ci wyrządziłem, o stróżu ludzi? Hiob nie rozumie, co się dzieje. Nie rozumie, nie widzi. Czy masz korzyść z tego, że mnie uciskasz? Zadaję takie pytanie do Boga. Czy Bóg ma korzyść z tego, że uciska, w sensie, czy cieszysz się tak, że... Czy mnie uciskasz w ten sposób, jak ludzie uciskają? Taki dylemat. Hiob pyta, czemu się na mnie tak skupiasz? Czemu mnie doświadczasz? Kim jestem i co ci zrobiłem takiego? Co ja w ogóle mógłbym ci zrobić takiego, wielki Boże, że za to aż tak mnie ścigasz? Kochani, to jest, tu widać w tych wersetach, że Hiob był pogubiony. I chciałbym jeszcze przeczytać z rozdziału 6, bo to jest, no to jest istotne, żeby to zobaczyć. On mówi tak, o gdyby dokładnie zważono moją udrękę i włożono na szale całe moje nieszczęście, byłoby to cięższe niż piasek morski, dlatego moje słowa plączą się. Tkwią we mnie bowiem strzały Wszechmocnego, których jad osuszył mego ducha, a strachy Boże walczą przeciwko mnie. Czy dziki osioł ryczy, gdy ma trawę? Czy wół ryczy nad swoją paszą? I kochani, tutaj no, nie sposób nie przyznać Hiobowi racji. On, jego poznanie, jego zrozumienie się poplątało, się zniekształciło w pewien sposób, bo naprawdę udręka, którą przeszedł, no była zbyt mocna, tak, żeby zachować tą ostrość widzenia i jasność. I mówi, dlatego moje słowa się plączą. Dziki osioł nie ryczy, gdy ma trawę i wół nie ryczy nad swoją paszą. Kiedy wszystko mamy w życiu poukładane, kiedy mamy to, co trzeba, kiedy nas nie boli, kiedy wszystko jest dobrze, no wtedy, wiecie, wtedy nam się nie plącze, wtedy umiemy ładnie wyznać, kim jesteśmy, kim jest Bóg, umiemy być, no lepiej Mu służyć, tak, lepiej się zachowywać. Natomiast, no ten osioł bez paszy zaczyna ryczeć. Człowiek poddany wielkiemu doświadczeniu zaczyna tracić zrozumienie, co się dzieje. I właśnie Hiob był w takim wewnętrznym zamieszaniu. Zmagał się ze sobą, z przyjaciółmi, ale cały czas, kochani, szukał prawdy, szukał tego, co prawdziwe. Cały czas zależało mu na prawdzie, na poznaniu prawdy. No i mamy, kochani, ten moment, w którym Bóg odpowiada i mówi tak w 38 rozdziale, w 3 wersecie. Przepasz teraz swe biodra, jak mężczyzna, będę cię pytał, a ty mi odpowiadaj. Taki werset, taka krótka informacja, którą Bóg kieruje do Hioba, ale wiecie, ona rodzi, jakby rozważanie nad tym wersetem, zrodziło we mnie mnóstwo myśli, które gdzieś no, kierują tym moim rozumieniem. Chcę się z wami dzisiaj tym podzielić. Stań, przepasz się jak mężczyzna. Nie chodzi tu o płeć. Pan Bóg nie informuje Hioba, że nie jest kobietą, tylko mężczyzną. Słowo, jakie użyte jest tutaj w oryginalnym tekście, również nie kieruje nas do płci, ale raczej do pewnej postawy. Słowo geber. Takie tam jest użyte. Ono się pojawia w Biblii kilkanaście razy, może więcej, i zawsze w kontekście postawy męża, mężczyzny. Geber, odważny człowiek, wojownik, mąż, ten waleczny, ten, który ruszy w pochodzie, ten, który ma się nie bać, ma stanąć ma przybrać tą postawę. I Bóg tak się zwraca do Hioba. Prawdopodobnie jeszcze przed chwilą Hiob się rozpłynął, wiecie, w swojej słabości. Pewnie głowa mu zwisała, pewnie nie stał. Pewnie dużo rezygnacji w jego sercu, ale Bóg na niego patrzy i mówi: wstań, mężu, przepasz się. Mi to pokazuje, kochani, że Bóg traktuje Hioba z wielką, wielką powagą. Podchodzi do niego bardzo poważnie, można tak powiedzieć po męsku, żeby nie urazić sióstr. To nie chodzi o płeć, cały czas mówię, tu chodzi o, bo to samo by się tyczyło jakby do siostry, którejś przyszedł Bóg i powiedział: wstań, jak córka moja, jak kobieta, jak niewiasta rozumna, jak piękna siostra i tak dalej. W tym sensie to widzę. I on mówi do Hioba: wstań, ja ciebie pouczę. Bóg będzie prostował teraz to wszystko, co się u Hioba powykrzywiało. Będzie oświecał go i rozjaśniał mu. Ale mówi: wstań i się przepasz, mężu. I kochani, to jest to, co dzisiaj pojawiło się w pieśni, co będę chciał jakby, jeżeli mi się uda, wyeksponować. Wielki Pan zastępów, przychodzący no, w wielkiej chwale, tak? Nie w łagodnym powiewie, ale w tej burzy. To była groza, to była wielkość i potężne objawienie. I przychodzi do człowieka, nie wiem jak to, wiecie, skalę, żebyśmy zrozumieli. Ten wielki Pan przychodzi do człowieka i mówi: wstań. Do człowieka, który jeszcze przed chwilą był zamieszany, kim ja jestem, co ja... Kim jest człowiek, nie? Kubka gliny, trochę prochu. Takie myślenie w Hiobie zaczęło się rodzić, kiedy właśnie cierpiał ten ból ciała. Naprawdę poznał, że jest tym prochem. I Bóg mówi: wołałeś mnie, a ja cię nie zignorowałem. Nie? Zobaczcie, bo to jest to. Pan odpowiedział Hiobowi. Nie zignorował Hioba. Nie przemilczał, nie zostawił go na pastwę swoich wątpliwości. Mało tego, będę do ciebie przemawiał i cię pouczę. Oczywiście to wszystko będzie w taki cudowny i dziwny sposób, tak? Bo mówi, ty będziesz mi zadawał pytania. Przepraszam, ja tobie będę zadawał pytania, nie tak jak pewnie myślałeś, że możesz mi zadać pytania, ale o tym będzie mówić innym razem. Na razie chcę tylko wskazać i zwrócić naszą uwagę, że przychodzę do ciebie, wstań, będę cię pouczał, będę cię kształtował, będę cię ratował, uratuję cię, zbawię cię, rozjaśnię ci wszystko, co jest ciemne, wyprostuję to, co jest krzywe, chcę ci błogosławić, nie przyszedłem po to, żeby cię teraz zdeptać do samego końca, przychodzę po to, żeby cię podnieść. Teraz wstań, zaczyna się nowy rozdział. Czym jest człowiek? Z jednej strony twór słaby, gliniany, w porównaniu do Boga nic nieznaczący. Biblia czasami mówi pył, plewy, albo nie wiem, w innych obrazach owce. Owce, wiecie, jako te, które no, wymagają tej opieki, no bo nie są mocne. A z drugiej strony, kochani, mąż, mężczyzna, człowiek, jako ten, który został przez Boga uczyniony mocą Jego Słowa, zbudowany od początku do końca na Jego obraz i Jego podobieństwo, ożywiony Jego tchnieniem, stworzony do tego, by spędzić wieczność z Nim. Takie obrazy, kochani, to, co mi do głowy przychodzi teraz, tak? Ten mąż to człowiek niewytracony ze względu na swoją marność, niezignorowany, ale cały czas funkcjonujący w Bożym planie, w Bożych rękach. Nie żyjący bez celu, bez sensu, niezapomniany, nieignorowany, ale prowadzony przez Boga ku chwalebnemu finałowi. Ten człowiek stał teraz przed Bogiem. To świadczy, kochani, o Bogu, o Jego wielkości, ale to też coś mówi o człowieku. Człowiek jest dziełem rąk Bożych. Sama natura niewiele znaczy, bo to jest glina rzeczywiście, ale ta tajemnica, że Bóg deponuje w człowieku swojego ducha, że czyni człowieka świątynią Ducha Świętego, że ma dla niego cel, ma dla niego plan, że na wszystkich drogach Bóg prowadzi, Bóg kształtuje, Bóg jest obecny. Musimy się też tego nauczyć. I Hiob też tego się musiał nauczyć, też musiał to zrozumieć. Kilka miesięcy temu mówiliśmy o tym, że no nie sposób jest rozważać życie Hioba jako człowieka bez ducha, jako człowieka, w którym Duch Święty nie pracuje. Świadectwo jego życia, jego poznanie, to dotychczasowe, mocno świadczyło o tym, że Bóg pracował w tym człowieku, że go przemieniał, przekształcał, uzdalniał, chronił, opiekował się, że był w nim, był blisko niego i był cały czas obecny. Później przychodzi ten łomot, tak, ta zawierucha. To wszystko się wali i nie możemy zgubić tej perspektywy. Bóg nie odebrał mu ducha. Bóg nie odszedł od niego, nie zostawił go. To jest bardzo trudne do zrozumienia nam, ludziom. No ale musimy się tego uczyć, musimy to rozważać, musimy widzieć, że Bóg jest w człowieku, z człowiekiem, Bóg go podtrzymuje i kreuje jego drogę w każdym czasie, i w tym, i w tym. I kochani, może to taka mało wyeksponowana lekcja w tej historii Hioba. Może ktoś by powiedział, że wielka mi tam afera z jednego wersetu. Nic takiego tam ważnego, truizm, oczywistość. Ale jestem przekonany, że to będzie jednym z głównych punktów, gdy będziemy rozważać Bożą odpowiedź. To objawienie tego, jak Bóg działa w życiu człowieka, kim jest dla człowieka, kim jest człowiek w stosunku do Boga. Jeżeli my mamy krzywy obraz tych rzeczy, to zaczynamy się źle zachowywać. Jeżeli rozważamy to i uczymy się, jak Słowo Boże o tym mówi, no to daje nam to mądrość, daje nam to cenne lekcje. Kochani, i tak na zakończenie chciałbym podzielić się z wami jedną taką też myślą, to już na marginesie, ale żeby jakby potwierdzić to, bo to, że jesteśmy ważni dla Boga, może być też źle odczytane, bo wiecie, może pójść jakieś takie przegięcie i człowiek zacznie o sobie myśleć, że jest małym Bogiem. Ja to w ogóle nie to miałem na myśli, nie w tym sensie. My cały czas musimy rozumieć, że my jesteśmy gliną, a ten skarb, ten duch, to życie, które jest w nas, to ten Boży plan, Jego obróbka naszych cielesności, to ma wartość, to jest ważne. ale tego nie możemy rozdzielić, bo Bóg tego nie czyni gdzieś obok. On to czyni w nas. Dlatego Paweł na przykład w jednym z listów tak stanowczo mówi, czy nie wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście? Szanujcie siebie. Nie? Nie poniżajcie siebie ze względu na swoją marność. Wy wiedzcie, że jesteście marni, ale wiedzcie, że ten, który w was mieszka, że ten, który w was żyje, który toruje waszą drogę ku niebu, robi to w was, dla was, ze względu na was, oczywiście ze względu na swoją chwałę, ale chodzi mi personalnie, że to was dotyczy, to jest nasza sprawa. I tak pod tym kątem czytałem ostatnio historię pierwszych ludzi i tak właśnie to próbowałem zobaczyć, nie? Jak Bóg tak traktuje tego człowieka. I zobaczcie, Adam i Ewa zostali usunięci z Edenu, jakby też nowy rozdział, trochę tak jak w życiu Hioba, tu dobrostan i nagle wyjście z tego Edenu w rzeczywistość zupełnie, wiecie, bolesną, trudną, jakby, nie wiem, i gdybyśmy nie znali dalszej części tej historii, to byśmy powiedzieli tak, no tam mieli społeczność z Bogiem, a tutaj już jakby jej nie mają, nie? I oczywiście w pewnym sensie ta społeczność się zmienia. Nie ma już pojednania, dzieli nas jako ludzi, tak? Od Boga już mur grzechu, nieprawości, to wszystko prawda. Ale Bóg nie znika z ich życia. Nie zostaje w Edenie, a człowiek nie jest spuszczony w tamtą ziemię, już teraz żyj swoimi tam siłami, tak? I jesteś na swoją pastwę, realizuj swój plan. Nie, nie, nie. Tutaj widzimy, że Ewa, tak, mówi, błogosławi Boga, mówiąc, z pomocą Pana urodziłam syna. Ona widzi Boga w swoim życiu, doświadcza Go, widzi, że jest blisko, że pomaga w tym, wiecie, tym pierwszym jej bolesnym doświadczeniu. Potem Kain i Abel, ich historia, wiecie, Abel, no zwykły człowiek, tak, ginie, tak jak człowiek, no ginie, umiera, zabójstwo, morderstwo, no ale człowiek ginie, krew w piach, ale tutaj nie jest tak napisane, tu jest, Bóg mówi, że jego krew krzyczy do mnie, woła do mnie, ja słyszę, ja widzę krew tego jednego Abla. I można by było powiedzieć, no dobra, wtedy było mało ludzi, więc Bóg się skupiał na Ablu, bo było ich mało, teraz jest miliony, więc Bóg nad każdym się nie skupia, nieprawda. Bóg tak samo nad każdym człowiekiem się skupia. Identycznie. Pan zna każdą duszę. Tych wersetów potwierdzających w Biblii tą prawdę jest dużo. Ja dzisiaj teraz nie będę cytował. Pan zna każdego po imieniu. Zna dokładnie każdego człowieka. I słyszał Abla. A potem Kain, kochani. Zobaczcie jeszcze króciutko historia Kaina. Gdy dociera do niego, jak wielka jest jego wina, to mówi, no to teraz ja już jestem tym najmniejszym, jak już pójdę, to na pewno każdy, kto mnie spotka, to mnie zabije, ja tego nie zniosę, jestem już sam i koniec. Ale tutaj Bóg jeszcze jakby nie skreśla Kaina w sensie, że teraz nie będzie mnie tutaj, nie? Sprawia, że każdy, no, nie chcę już tu wnikać w tą historię głębiej, tak, ale że nie będzie już tak, jak Kain mówi, tak, że zostanie osamotniony w tym sensie, że go zabije każdy, kto go spotka. Potem wiemy, że Kain ma potomstwo i czytamy imiona tych ludzi. Ja wiem, że to nie jest ta linia, wiecie, która nas najbardziej w rodowodach interesuje, linia Kaina, ale ona też po coś jest tam pokazana, że Bóg, naprawdę, to jest też ta lekcja, że Bóg ma baczenie i wie, dokładnie, kto się rodzi, jak żyje, co robi, no jest w tym wszystkim, jest przy ludziach. I na podsumowanie, na skończenie, jakby kochani, bo chciałbym to podsumować, tak jakby uprościć trochę tą sprawę. Hiob znalazł się ze względu na swoje cierpienia w potrzebie. Tą potrzebą jego nie do końca, znaczy inaczej, niekoniecznie jego potrzeba była wyartykułowana w jego pytaniach. Tak, jego pytanie, ile mam grzechów, za co mnie gnębisz? No gdyby to było jego potrzebą poznania tego, to odpowiedź by była prosta, za nic, nie ze względu na grzechy, koniec. Usatysfakcjonowany jesteś? Nie sądzę. To nie ten dylemat. To by się wyjaśniło przy okazji, się wyjaśni przy okazji. Ale tym dylematem Hioba było to, tą jego potrzebą, że jemu się dużo rzeczy pomieszało, powykrzywiało, troszeczkę jakby no, potrzebował Bożego oświecenia, potrzebował głosu Bożego, potrzebował tego, żeby Bóg podniósł go, wyprostował, oświecił, pouczył. I Bóg przemawia, kochani. I w tym względzie chciałbym dzisiaj tak troszeczkę jakby się przyznać, jak rozumiem te słowa też Sławka dzisiaj z rana, nie? Jak Sławek mówi, że czytajmy Biblię, bo to jest ta podstawa. Dlaczego naszą podstawą jakby chrześcijaństwa jest czytanie Biblii? Czy to jest jakby, nie wiem, sakrament, rytuał, że no tak w kościele, jak? Tak, bo jesteśmy, tak, dokładnie, bo jesteśmy w potrzebie. Tak, Bóg nie nałożył na nas ciężaru czytania Biblii, żeby nam dołożyć utrapień w tych życiu, w tym życiu, wiesz, mało mam ciężko, tak, praca, dom, dzieci i jeszcze Biblię czytać wieczorem. Nie mam siły, kolejny ciężar nie do, wiecie, nie do przeskoczenia, nie do odrobienia, lekcja w ogóle, no Boże, ale wymagasz ode mnie, więc tam zapałki w oczy, więc przeczytam jeszcze te dwa wersety. No to nie tak. My musimy zrozumieć, że Bóg przemówił do nas ze względu na to, że to my Go potrzebujemy, że mamy pokrzywione pojęcie o tym, kim On jest. Naprawdę. Znaczy pokrzywione. No mamy małe pojęcie i często pokrzywione. Ale przede wszystkim małe. My jesteśmy w potrzebie. Mamy Mu służyć, a nie wiemy jak. Mamy iść drogą, którą nam wytyczył, a nie wiemy, jak się na niej zachowywać. Wymaga Pan od nas świętości. A my, wiecie, ze świętością to mamy tyle wspólnego, co już nie chcę porównywać. Słucham? Tak, Bóg nas, oczywiście. Kochani, Bóg nas uświęca w krwi, ja to wszystko jakby rozumiem. Dzisiaj mówię tylko o tym, jak się zachowujemy, tak? Czasami mogę nieść tą prawdę, że jestem uświęcony, a swoim życiem, wiecie, jak łachudra. Później, ale to dlatego, że nie dlatego, że wiecie, że nie jestem uświęcony, tylko dlatego, że nie umiem, nie wiem, jak się zachowywać, że potrzebuję pouczenia, że potrzebuję dojrzałości. Potrzebuję tego, by Bóg mnie oświecił. I kochani, i Bóg przemówił, tak, ze względu na nas. Mamy Słowo Boże. Bóg przemówił ze względu na Hioba. Jak tak wiecie sobie, to ociosamy tą całą historię z tego, co wiemy i zobaczymy tylko tego biednego Hioba w utrapieniu, w oczekiwaniu i nagle Pan przemawia, to jest to takie wzniosłe, prawda? To jest, czujemy doniosłość tej chwili. To wam powiem tylko to, że gdy jesteśmy w domu i wiecie, marchewka, pietruszka, obiad, dzieci, żona, przedszkole, bla, bla, bla, i jest Biblia w ręku, to jest dokładnie ta sama doniosła chwila. Ta sama, tylko my tego może nie widzimy. Doniosła, bo jesteśmy w takiej potrzebie, jak Hiob był, i Bóg przemawia, i mamy Słowo Boże w domu. Nie wiem, czy to ważne, czy nieważne, jakby dla... Słucham? Lepiej, żeby... Bardzo ważne. Bardzo ważne. Mówię w sensie jakby rozważenia Księgi Hioba, bo być może czekaliście jakby na ten, wiecie, na te sedno, tak? Jak już będziemy rozważać o gwiazdach, o pasie Oriona, czy tam kolejnych tych obrazach, ale nie chciałem jeszcze dzisiaj o tym. Chciałem tylko właśnie jeszcze się zatrzymać na tym, że Pan przemówił ze względu na Hioba. Nie może nam to umknąć. Musimy to zobaczyć, dobrze zrozumieć ze względu na potrzebę Hioba. Wtedy, to powtarzam już, nie? Ale wtedy w tej odpowiedzi Bożej zobaczymy, że Bóg rzeczywiście Hiobowi odpowiedział. Ależ było długo, przepraszam najmocniej, jeżeli coś powtórzyłem dwa razy, trzy razy albo coś. Zachęcam, kochani, do modlitwy i zachęcam do rozważania tej księgi. Nie ze względu, wiecie, na to, że to jest, nie wiem jak to powiedzieć, że ona jest ważniejsza niż jakiekolwiek inne, ale ze względu na to, że tam naprawdę również jest przedstawiona ta prawda trochę z innej strony niż w Nowym Testamencie, trochę z innej strony niż w innych księgach. Ona uzupełnia nam jakoś ten obraz, mam nadzieję. Zachęcam teraz do modlitwy, do dalszego uwielbiania, wysławiania i zwiastowania Pana Boga. Wszystko, co tu robimy, kochani, to my zwiastujemy teraz sobie od początku naszej społeczności do końca. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, Boże nasz, że jesteś Bogiem, który mówi do swoich dzieci. Jesteś Bogiem, który odpowiada, kiedy zadajemy Ci pytania, chociaż nie zawsze umiemy je usłyszeć, te Twoje odpowiedzi, chociaż nie zawsze je od razu rozumiemy, to wiemy, że jesteś Bogiem, który mówi. Nie jesteś jak bożki pogan, które mają usta, ale nie mówią. Jesteś Bogiem, który przemawia do nas. I daj nam łaskę, byśmy wsłuchiwali się w Twój głos za każdym razem, gdy sięgamy po Twoje słowo, za każdym razem, gdy klękamy do modlitwy i my mówimy do Ciebie. Daj nam uszy do słuchania, abyśmy mogli usłyszeć głos Twego Ducha, jak Ty mówisz do nas, Panie, i abyśmy mogli przyjąć Twoje pouczenie, odebrać zachętę, odebrać pocieszenie, napomnienie, kiedy trzeba. Daj nam łaskę słyszeć Twój głos i być Tobie posłusznymi, Boże, gdy mówisz do nas, byśmy nie ignorowali tego, co do nas mówisz, ale byli Tobie posłuszni. Amen. Panie, tak chcę Ci podziękować za Słowo Twoje, że przemawiasz do nas wielokrotnie i wieloma sposobami, a ostatnimi czasy przemówiłeś do nas przez Jezusa Chrystusa, Słowo Twoje. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją ofiarę, za Twój krzyż, że Ty, Panie Boże, uczysz nas też, jak wstępować w Twoje ślady. Panie, kiedy dopuszczasz do naszego życia różne próby i doświadczenia, dziękuję, że nas przez to uczysz wiary i zaufania, że nas uczysz też pokornie przyjmować z ręki Twojej to, co jest Twoim planem. Bo to też jest Twój plan do naszego życia, abyśmy go nie zacieniali i zaciemniali swoimi poglądami, myślami. Panie Jezu Chryste, ale to jest zbawczy plan dla każdego z nas, bo Ty znasz nasze serca i wiesz, co w naszych sercach jest na dany czas i czego potrzebujemy, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, że Twoje drogi to nie nasze drogi i Twoje myśli to nie nasze myśli. Dziękuję Ci, Boże, że nas uczysz, ale też, Boże Ojcze ukochany, że dałeś przejść przez wszystkie próby i doświadczenia. Tobie jesteśmy za wszystko wdzięczni, bo gdyby nie Ty, nie potrafilibyśmy sami tego przejść, ale to jest Twoja łaska i dziękuję Ci, że dopuszczasz do wszystkiego, co jest dla nas dobre i pożyteczne, bo Ty jesteś dobry i chcemy Cię za to wszystko chwalić, nie narzekać, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami i Ty znasz nasze serca najlepiej. Panie, ja Cię tak proszę, abyś uczył mnie pokory, uniżenia, aby mogła wszystko znosić z pokorą, z Twoją pomocą. Dziękuję Ci, Boże, za wszystko, co czynisz. Za moją rodzinę Ci dziękuję, za męża. Dziękuję Ci, Panie, za moje dzieci. Dziękuję Ci za wielkie łaski i dobra, które obdarzasz. Ja sobie na to nie zasłużyłam, ale to jest Twoja łaska i miłosierdzie i miłość. I za to chcę Ci, Boże, dziękować, za te wszystkie próby doświadczenia, przez które przeprowadzałeś, że wyprowadzałeś, że byłeś zawsze ze mną, że pomagałeś przejść przez wszystko. Panie, dziękuję Ci, że to Ty jesteś pomocą naszą w utrapieniach i każdy z nas, który doświadczył wszelkich doświadczeń i prób, może za to Ci dziękować, bo wierzymy, że jesteśmy tutaj na tym miejscu, dlatego, że to jest Twoja łaska. Twoja łaska i dziękujemy Ci za tą łaskę, że jeszcze nam to pozwalasz nam żyć, że jeszcze pozwalasz, Panie, być tutaj, że pozwalasz karmić się Twoim świętym Słowem, że pozwalasz żyć w czasach pokoju. Panie, dziękujemy Ci za każdy dzień, za każdą chwilę z Tobą, za to, że Ty przepełniasz radością, że to Ty napełniasz pokoju, że to Ty obdarzasz tym najlepszym pokojem. Przez Twoją krew, przez Twoje sińce mamy zawsze w Tobie zbawienie i zwycięstwo. Dziękuję Ci, Boże, za łaskę Twoją, którą nam tak okazałeś, wielką łaskę w Jezusie Chrystusie. Panie, dziękuję Ci. Bądź błogosławiony i wywyższony. Proszę Cię jeszcze o ratunek też dla naszych bliskich, dla mojej rodziny. Panie, ulituj się, Panie, zmiłuj się. Pomóż im poznać Cię też, tak jak mi pozwoliłeś poznać Cię. Panie, proszę Cię, każda osoba chcę ich błogosławić i powierzam w Twoje ręce. Pomóż im, Panie, i zmiłuj się. I nad każdą osobą, która jeszcze Ciebie nie zna w naszych domach i rodzinach. Tak Cię proszę o poruszenie ich serc, o przekonanie o grzechu. Dziękuję Ci, Boże. Wiele Ty się troszczysz i wierzę, że przyjdzie taki dzień, że dasz im, Panie, łaskę i okażesz im łaskę. Panie, i poruszysz ich serce. Panie, tak prosimy Cię w tym imieniu Twoim świętym, Jezus Chrystus. Podziwiam, podziwiam niezmiernej miłości czyn. Zdumiewa mnie łaska, co tyle zgładziła win. Przejmuje mnie trwoga, gdy pomnę, jak Jezus zmarł, jak za mnie grzesznika wycierpiał okropność kar. O wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Podziwiam, że Jezus wspaniały odłożył strój, że ujął się za mną i upór pokonał mój. O, widzę wyraźnie tej wielkiej miłości ślad. Wybawia mnie z grzechu, ozdabia pięknością szat. O, wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O, wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Podziwiam te dłonie zbroczone najświętszą krwią. Na wieki już obraz ten wryty jest duszę mą. On tylko mą chlubą i w życiu mym będzie. ucielsił. Aż ujrzę Go w chwale i wiecznie z Nim będę żył. O, wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O, wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Zawołajmy dzieci do nas i jeszcze usiądźmy na chwilkę. Przeczytamy krótki fragment z pierwszego listu Jana. Wiem, że dzieci troszkę hałasują, jak są między nami, ale jak mieliśmy dzieci, to ciągle nam hałasowały w domu, nie? I dawaliśmy radę. Wiem, że troszkę trudniej się skupić, troszkę trudniej czasami się pomodlić, jak tutaj dzieci się śmieją, czy tam robią jakieś hałasy, ale tak żeśmy tutaj rozmawiali o tym i ustaliliśmy, że niech będą z nami tą chwilę jeszcze, gdy zwracamy nasze myśli na krzyż, zwracamy nasze myśli na to dzieło zbawienia, gdy rozważamy, rozmyślamy o tym, w jaki sposób Bóg nas zbawił. Chcemy, żeby dzieci również w tym czasie były z nami obecne. Stąd też proszę Was o wyrozumiałość dla ich dziecięcych hałasów i dziecięcych reakcji. Przeczytajmy z trzeciego rozdziału pierwszego listu Jana kilka słów i będziemy łamać chleb, błogosławić kielich i zwiastować śmierć naszego Pana, aż przyjdzie. Apostoł Jan pisze takimi słowami: patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Boga. Jakaż to miłość, że my, grzesznicy, buntownicy, skalani tyloma złymi rzeczami, ileśmy głupot narobili, ileśmy złych słów wypowiedzieli, ileż w naszych sercach pychy, nieprawości, a Bóg w swojej miłości postanowił podnieść nas do godności swoich dzieci. Kiedy stworzył człowieka, uczynił go jako swego syna. Adam był synem Boga. W pewnym sensie oczywiście, nie w takim, w jakim Jezus jest Jego jednorodzonym, wyjątkowym Synem, ale był Jego szczególnym stworzeniem, uczynionym Bożymi rękami niemal. Oczywiście Bóg nie ma rąk, tak jak człowiek, tutaj to wszystko są obrazy, ale że Bóg dosłownie uczynił człowieka z prochu ziemi. Ale człowiek utracił tę pozycję przez grzech, przez nieposłuszeństwo utracił tą pozycję, stał się dzieckiem diabła. Z Bożego dziecka stał się diabelskim dzieckiem. Pan Jezus o tym wyraźnie mówi. Ludzie, którzy nie są odrodzeni na nowo z Bożego Ducha, należą do szatana. Mogą się uśmiechać, mogą robić dobre różne rzeczy nawet, mogą w ludzkiej ocenie być dobrymi ludźmi, ale jeśli nie są odrodzeni z Boga w swej naturze, w swej istocie, nie są dziećmi Boga, tak jak ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i narodzili się na nowo, ale są w ciemności, są w grzechu, są pod władzą złego. I w tym sensie są dziećmi Boga. Nie, że diabeł ich urodził, że diabeł ich dał im życie. Nie o to chodzi. Chodzi Tutaj to określenie, że ktoś jest dzieckiem diabelskim, tak jak Jan tutaj w tym liście bardzo wyraźnie mówi, są dzieci Boże i dzieci diabelskie. To mówi o tym, że są ci, którzy są zrodzeni z Boga i służą Bogu i znają Boga i kochają Boga, to są dzieci Boże, a ci wszyscy, którzy tego nie mają, choćby byli w ocenie innych ludzi porządnymi ludźmi, dobrymi ludźmi, Biblia mówi, że są ze złego. Są dziećmi diabła. I to, że my, którzy byliśmy dziećmi diabła, byliśmy z natury zbuntowani, grzeszni, staliśmy się dziećmi Boga, jest wynikiem wielkiej Bożej miłości. I Jan mówi, popatrzcie, jaka to miłość, jaką miłość obdarzył nas Bóg Ojciec, że zostaliśmy nazwani, nie tylko nazwani, ale zostaliśmy, staliśmy się prawdziwie dziećmi Bożymi, o tym dalej mówi. I mówi, dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Nie zna Boga i nie zna Jego dzieci. Patrzą na nas i mówią, a to religijni głupole. A, to tam taka sekta. A, patrzą na nas jako na zwykłych ludzi, nie widzą w nas dzieci Boga. Nie wyglądamy na dzieci Boga na razie, wyglądamy tak, jak wyglądaliśmy. Może niektórzy troszkę się poprawili, troszkę się lepiej ubierają, troszkę lepiej się jakoś dbają o siebie, ale nadal jak zwykli ludzie się wydajemy. Ale Jan dalej mówi, umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy, świat nas nie zna, nieważne. Ale mówi, jesteśmy, naprawdę jesteśmy, chociaż mówi, jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, bo to nasze bycie dziećmi Boga ma pewne etapy i dzisiaj jesteśmy na pewnym etapie, w którym jesteśmy, ale nie widać, a przyjdzie taki dzień, że jesteśmy i się okaże i wtedy zobaczymy, co to znaczy być dzieckiem Boga, jaka wielka różnica między tymi, którzy są dziećmi Boga, którzy zostaną wzbudzeni na obraz Jezusa Chrystusa w nowym ciele, w nowej rzeczywistości i tych, którzy powstaną na skażenie, w skażeniu na sąd. Tymi, którzy powstaną w swej grzeszności, aby być wrzuconymi do jeziora ognistego. No, wtedy się okaże, wtedy będzie ogromna różnica między tymi, którzy są zrodzeni z Boga i należą do Boga, a tymi, którzy nie znają Boga, którzy nie są z Niego zrodzeni, chociaż może są porządnymi ludźmi w oczach ludzi. Jan mówi, jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, gdy... Przepraszam. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, Jezus Chrystus, będziemy do Niego podobni. Będziemy tak jak On. Ujrzymy Go takim, jakim On jest i będziemy do Niego podobni. I dalej mówi, każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję, oczyszcza się. Tak jak On jest czysty. Jeśli masz tę nadzieję zmartwychwstania, jeśli masz tę nadzieję zobaczenia Jezusa Chrystusa i objawienia się w swej chwale jako Bożego dziecka, to dzisiaj, teraz tutaj się oczyszczasz. Jesteś w ciągłym procesie oczyszczania się, uświęcania się. Walki z grzechem, walki z nieprawością, walką, jesteś zaangażowany w walkę z tym grzesznym światem. Nie jesteś częścią tego świata, nie upodabniasz się do tego świata, nie karmisz się rzeczami tego świata, nie myślisz jak ten świat, ale się oczyszczasz, tak jak On jest czysty. Chcesz być czysty jak Jezus. I dalej mówi, że każdy, kto popełnia grzech. I tutaj to nasze sformułowanie w naszym języku może sugerować, że jeśli choćby jeden grzech ci się zdarzy, to znaczy, że już koniec z tobą. Ale Jan tutaj używa w języku greckim takiej formy, która oznacza ciągłe życie w grzechu, trwanie w grzechu. Nie mówi o popełnieniu jednorazowym, ale mówi o popełnianiu grzechu. Każdy, kto popełnia, w sensie każdy, kto ciągle popełnia grzech, ktoś, kto ciągle grzeszy, na co dzień robi to samo, W niedzielę, o tak, może przyjdzie gdzieś, może jakieś słowa religijne wypowie, może jakieś gesty religijne pokaże, ale na co dzień robi te same grzeszne, złe rzeczy. I mówi, każdy, kto tak robi, każdy, kto tak żyje, przekracza prawo, w czwartym wierszu mówi, jest człowiekiem, który łamie Boże zasady. I wiersz piąty, a wiecie, że On się objawił, znowu, cały czas mowa jest o Jezusie Chrystusie, On się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w Nim nie ma grzechu. Zauważcie, że wcześniej w ogóle tutaj nie było mowy o Jezusie Chrystusie, była mowa o Bogu i o dzieciach Bożych, ale On nawiązuje do Boga i do Bożych dzieci. Mówi, wiecie, że On się objawił, wiecie, że On przyszedł, czyli kto? Bóg. Bóg przyszedł. Bóg się objawił i oczywiście wiemy, kto przyszedł. Jezus przyszedł. Jezus się objawił. Bóg przyszedł. W Jezusie Chrystusie nie przyszedł anioł, nie przyszedł tylko człowiek, ale w człowieku Jezusie Chrystusie przyszedł Bóg. I On się na to objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w Nim nie ma grzechu. W Nim nie ma grzechu. On jest czysty. On jest doskonały, sprawiedliwy. Każdy więc, kto w Nim trwa, nie grzeszy, nie żyje grzesznym życiem. Nie popełnia w kółko grzechów, jakby to było coś normalnego. Każdy, kto tak żyje, każdy, kto tak grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. To jest jasne. Jeżeli grzeszysz, człowieku, na co dzień, proszę nie spać. Jeżeli grzeszysz, to wiedz, że nie znasz Boga. Nie znasz Boga, po prostu. Możesz se mówić, możesz być ochrzczony, możesz mieć nie wiadomo od kogo pismo, że jesteś chrześcijaninem, z nie wiadomo jakiego najwyższego kościoła, napisane przez nie wiadomo jakiego człowieka z najwyższą czapką, to nic nie znaczy. To nic nie znaczy. Jeśli grzeszysz, jeśli żyjesz grzesznym życiem, to się nawróć, człowieku, to się opamiętaj, to proś Boga o miłosierdzie nad tobą, o łaskę, o wyzwolenie cię z grzechu, żebyś był czysty i żebyś się jeszcze oczyszczał. Gdyż każdy, kto grzeszy, nie zna Boga. Choćby nie wiadomo, co mówił, nie wiadomo, jak pięknie się modlił, nie wiadomo, jakie miał, mówię, certyfikaty kościelne, to nic nie znaczy. Nic to nie znaczy. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi, niech was nikt nie oszukuje, żeście podnieśli rękę na ewangelizacji, żeście się zapisali do kościoła, żeście się ochrzcili, że coś tam, jakieś rzeczy zrobi. Nie dajcie się zwieść takimi rzeczami. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy tak, jak i On jest sprawiedliwy. Bóg jest sprawiedliwy. Jeżeli ktoś czyni sprawiedliwość, jeżeli ktoś postępuje sprawiedliwie, tak jak Bóg postępuje sprawiedliwie, no to jest świadectwo, że zna Boga, że jest w Nim życie Boże, które owocuje w sprawiedliwości. Kto zaś popełnia grzech, to ciągle popełnia grzech, jest z diabła. Kropka. Jest z diabła. Tu przecinek jest, ale kropka w sensie tak jest. Diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży po to się objawił, żeby zniszczyć dzieła diabła. Jezus się po to objawił, po to przyszedł, żeby zniweczyć wszelkie diabelskie dzieła. A Jego głównym dziełem jest grzeszenie, jest sprzeciwianie się Bogu, jest robienie czegoś inaczej niż Bóg nakazał, jest przekręcanie Bożego Słowa, jest kwestionowanie Bożego Słowa, jest mówienie, a czy Bóg naprawdę tak powiedział, a myślisz, że tak nie będzie, jak Bóg mówił, nie przejmuj się tym, nie wierz w to, zobacz tamto, nie, będzie dobrze, wszystko dobrze, będzie dobrze, rób sobie, jak tobie się podoba. Ty jesteś Bogiem, ty masz poznanie dobra i zła, ty wiesz, co jest dobre, co jest złe, decyduj sam. To jest diabelstwo od samego początku. A Syn Boży na to przyszedł, żeby to wszystko zniweczyć. Żebyśmy przestali żyć dla siebie, żebyśmy przestali słuchać diabła, żebyśmy przestali grzeszyć, ale żebyśmy żyli nowym życiem, sprawiedliwym życiem, uświęcającym życiem, czystym życiem. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia w kółko grzechu, nie trwa w grzechu, bo jego nasienie, Boże nasienie w nim jest, w nim pozostaje. I taki człowiek nie może grzeszyć, gdyż się narodził z Boga. To nie znaczy, że nigdy nie popełni grzechu. To nie znaczy, że czasami noga się nie powinie, ale taki człowiek nie może trwać w grzechu. Jeśli zdarzy mu się upaść, jeśli zdarzy mu się zgrzeszyć, jeśli zdarzy mu się potknąć, taki człowiek będzie odczuwał wyrzuty sumienia, będzie odczuwał złamane serce, będzie płakał, będzie szukał Bożego przebaczenia, Bożego miłosierdzia. Nie będzie w stanie kontynuować w grzechu, jeśli się narodził z Boga. Ale wróci do Boga, ale będzie prosił o Boże przebaczenie, będzie szukał odnowy. I o tym Jan też tutaj mówi, że jeśli byśmy zgrzeszyli, mamy adwokata u Ojca, mamy orędownika, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy, który wstawia się za nami. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy. Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyści nas. Oczyści nas od wszelkiej nieprawości, odpuści nam nasze grzechy. Więc jeśli zdarzy ci się potknąć, jeśli zdarzy ci się upaść w grzech, to nie mów, że nie narodziłeś się z Boga, to nie mów, że nie jesteś dzieckiem Bożym, to nie mów, że nie należysz już do Boga, ale przyjdź z tym do Boga, wyznaj to, oczyść się z tego. Właśnie każdy, kto ma tę nadzieję, oczyszcza się, tak? Czyli musi się jeszcze mieć z czego oczyszczać. Zdarza mu się przybrudzić, zdarza mu się potknąć. Więc z tego taki człowiek się oczyszcza, nie trwa w tym, nie tkwi w tym. I mówi, oj, oj, oj, ja jestem już taki straszny, dla mnie to już nie ma zbawienia, dla mnie to już nie ma przebaczenia. Oj, oj, oj, ja siądę tam w ostatniej ławce i jak wieczerza, to szybko gdzieś tam wyjdę na podwórko. No nie, człowieku, wyznaj swoje grzechy, załatwiaj to, co jest do załatwienia. Przyjmij Boże przebaczenie i wzrastaj w świętości, wzrastaj w sprawiedliwości, idź dalej za Chrystusem. Nie godź się, nie godź się ze swoją grzesznością, nie godź się ze swoimi jakimiś błędami, potknięciami, ale przepraszaj za to Boga i proś Go o siłę, o wyzwolenie z tego, cokolwiek, jeśli coś się powtarza w twoim życiu, załóżmy, że jest to jakiś grzech, z którym walczysz, ale zdarza ci się w niego wpadać. To proś Boga, aż cię wyzwoli. Chrystus na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Jeśli jesteś niewolnikiem jakiegokolwiek grzechu, jakiegokolwiek nałogu, to jest dzieło diabelskie. To diabeł chce cię więzić, to diabeł chce cię zniszczyć, to diabeł chce cię zabić. A Jezus po to się objawił, żeby to zniszczyć. I uwierz Jezusowi, że On ma moc to zniszczyć. Zaufaj Jezusowi, wołaj do Jezusa, wzywaj imienia Jezusa, by cię ratował, by cię wyzwolił, żebyś był wolnym człowiekiem, żebyś był uświęcającym się człowiekiem, żebyś był dzieckiem Boga. Aby w ten wielki dzień, kiedy się okaże ta wielka różnica między dziećmi Boga a dziećmi szatana, żebyś był po tej stronie tych zwycięzców, żebyś był po tej stronie tych dzieci Boga, żebyś mógł się radować w tym dniu, a nie płakać, jak wielu będzie płakało w tym dniu. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Czyli Jan tutaj, wiecie, Jan jest taki czarno-białe, ciemność, światłość, dzieci Boga, dzieci diabła. On tam nie ma szarej strefy u niego. U Jana nie ma szarej strefy. Jan jest bardzo jednoznaczny, bardzo te dwie rzeczy rozdziela. A może nie? No my tam czasami gdzieś tą szarą strefę tworzymy, ale Jan nie. Może inni apostołowie, może gdzieś tam możemy się doszukiwać u niektórych, ale raczej nie. Raczej staramy się widzieć to ostro, tak? Na tyle, ile tylko możemy. Więc bracia i siostry, kiedy łamiemy ten chleb, kiedy błogosławimy ten kielich, to mówimy o kulminacji Bożego dzieła zbawienia. Mówimy o sensie przyjścia Jezusa Chrystusa, by umrzeć za nasz grzech. O tym świadczyli wszyscy prorocy Starego Testamentu. O tym, który ma przyjść, o Bogu, który ma przyjść, by zbawić swój lud. O tym oni świadczyli. Ten Bóg w Jezusie Chrystusie, w Bożym Synu, przyszedł. Oddał życie za nas. umarł za nas, aby zapłacić za dług, którego my, żaden z nas, nigdy, przenigdy nie mógłby spłacić. Podniósł nas z tego miejsca dzieci diabła, dzieci ciemności, dzieci buntu, do miejsca Bożych dzieci, dzieci sprawiedliwości, dzieci uświęcenia. I w tym żyjmy, bracia, siostry. Nie mówmy tylko o tym, ale żyjmy jako dzieci światłości. Naśladujmy Go codziennie i oczyszczajmy się z tego wszystkiego, co jeszcze nas gdzieś tam kala, z tego wszystkiego, w czym jeszcze upadamy. Oczyszczajmy się, oczyszczajmy się. Pieszmy nasze szaty w drogocennej krwi Baranka Bożego, który oddał życie za nas. Aby ten dzień, ten wielki dzień, w którym nasz Pan się objawi, był dniem, w którym i my się objawimy razem z Nim jako dzieci Boga. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, ponownie przychodzimy do tego stołu, rozważając Twoją śmierć, rozważając Twoje dzieło zbawienia, rozważając Twoje cierpienie za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, za naszą niesprawiedliwość, za nasz bunt. To wielka miłość, że Ty, Pan Wszechświata, Boży Syn, zstąpiłeś z tego miejsca chwały i uwielbienia do ludzkiego ciała, stałeś się jednym z nas, we wszystkim podobny do nas, z wyjątkiem grzechu. Cierpiałeś niedolę ludzkiego życia, cierpiałeś niezrozumienie, cierpiałeś bluźnierstwa, przekleństwa, wrogość ludzką i w końcu na krzyżu zostałeś uczyniony grzechem. Ty, który nie znałeś grzechu, Ty, który grzechu nie popełniłeś, zostałeś uczyniony grzechem za nas, abyśmy my mogli stać się dzięki Tobie sprawiedliwością Bożą, doskonale sprawiedliwi, jak sam Bóg jest sprawiedliwy. I w naszym życiu doświadczać tego dzieła usprawiedliwienia, w naszym postępowaniu widzieć owoc tego usprawiedliwienia, w przemianie naszego myślenia, w przemianie naszych pragnień, dążeń, celów, w przemianie naszego postępowania. Wielbimy Ciebie, Panie Jezu Chryste, że zniweczyłeś dzieła diabelskie, zniweczyłeś nad tymi wszystkimi, którzy do Ciebie się uciekają, którzy do Ciebie przychodzą i wołają: Jezu, ratuj, Jezu, zbaw mnie, Jezu, pomóż mi. I tak modlimy się o każdego z nas tutaj, jak jesteśmy, o tych, którzy słuchają nas, Boże, abyśmy doświadczali tej mocy krzyża, doświadczali mocy zbawienia, wyzwolenia spod panowania złego, wyzwolenia spod panowania grzechu, wyzwolenia z wpływu tego świata, abyś Ty prawdziwie panował w nas i aby Twoje dzieło zbawienia coraz więcej owocu wydawało w naszym życiu. Panie, pobłogosław, prosimy ten chleb, który przypomina nam, że Ty, Stwórca wszystkich rzeczy, Pan Panów i Król Królów, przyszedłeś w słabym ludzkim ciele, uniżyłeś się do takiego miejsca, stałeś się sługą. Nie tylko przyszedłeś jako człowiek, ale przyszedłeś w niskości i żyłeś jako sługa i uniżyłeś się aż do śmierci na krzyżu. I za to Cię, Panie, wielbimy i za to, tak jak tylko potrafimy, dziękujemy Ci, dziękujemy. Pomóż nam widzieć ogrom boskiej miłości i niechaj ta miłość rozpala miłość w naszych sercach, miłość do Ciebie i miłość do braci, miłość do sióstr, miłość do bliźniego. Abyśmy chodzili w miłości, abyśmy postępowali w miłości. Abyśmy nie byli obłudnikami, którzy co innego mówią, a co innego robią. Abyśmy nie byli ludźmi, którzy tutaj biorą na swoje usta święte imię Jezusa, a potem gdzieś indziej z innymi ludźmi biorą na usta jakieś bluźniercze słowa, jakieś złe słowa, wrogie słowa, krzywdzące słowa, jakieś plotki. Panie, zachowaj nas od tego, oczyszczaj nas od tego wszystkiego. Pomóż nam żyć świętym, sprawiedliwym życiem, abyśmy jaśnieli jak światła w tym ciemnym świecie, abyśmy odróżniali się od tego cudzołożnego rodu, w którym tak wiele zła, tak wiele bluźnierstwa, tak wiele frywolności. Prosimy, kochany Panie, niechaj to dzieło krzyża będzie dogłębne w nas. Niechaj objawia się w słodkim owocu sprawiedliwości. Pięknie Chrystusa w każdym z nas. Prosimy. I dziękujemy też za ten kielich, który przypomina nam, że nie rzeczami znikomymi, nie srebrem, nie złotem, nie krwią jakichś zwierząt, ale drogocenną krwią Chrystusa zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania. Drogocenną krwią Bożego Syna, który pozwolił, by grzeszni ludzie zadali tyle bólu, tak bardzo sponiewierali, wyszydzali, kpili. Pozwoliłeś na to wszystko w miłości do nas. Panie, dziękujemy Tobie, że Twoja krew przemawia lepiej niż krew Abla. Twoja krew nie woła o pomstę, ale Twoja krew woła o przebaczenie. Woła o oczyszczenie grzeszników, o usprawiedliwienie niesprawiedliwych, o uleczenie chorych. Dzięki Ci, dzięki Ci, dzięki Ci, kochany nasz Panie, za to wielkie dzieło zbawienia. Prosimy, pobłogosław ten kielich, pobłogosław ten chleb. Daj nam godnie, ze zrozumieniem, z wdzięcznością, z uwielbieniem jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, wiedząc, że zmartwychwstałeś, że pokonałeś śmierć, pokonałeś szatana, pokonałeś grzech, pokonałeś świat i żyjesz i królujesz jako wywyższony Pan. Otrzymałeś imię, które jest ponad wszelkie imiona, aby na imię Jezusa Chrystusa zginało się wszelkie kolano i wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Daj nam i dzisiaj, Panie, jeść z tego chleba i pić z tego kielicha ku Twojej chwale, zwiastując Twą śmierć, zwiastując Twe zmartwychwstanie i przypominając sobie o Twoim przyjściu, aby być gotowymi, aby prać nasze szaty i oczekiwać Twojego przyjścia nie jak te śpiące panny, ale jako ten dobry sługa, który czeka na swego Pana, o której by porze nie przyszedł. Pomóż nam, Panie, pamiętać o Twoim zbawieniu, o Twoim przyjściu i tak żyć w świetle tego wszystkiego, co Twoje Słowo mówi do nas. Amen. Bracia i siostry, jesteśmy zachęcani, aby jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, jeśli tylko w Nim trwamy, jeśli tylko do Niego należymy. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, i jeśli Chrystus jest Twoim Panem, nie to, że mówisz, że jest Twoim Panem, ale jeśli jest Twoim Panem, jeśli starasz się robić to, co robisz w swoim życiu dla Niego, opierając się na Nim, polegając na Nim, czerpiąc z Niego, jesteś zaproszony, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Jeśli potknąłeś się w swoim życiu, jeśli ubrudziłeś się, mam nadzieję, że to już jest za tobą, że to już wyznane, że to już złożone na Chrystusa i możesz z czystym sercem jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Nikt z nas tutaj nie jest doskonały, Nikt z nas tutaj nie jest bezgrzeszny. My wszyscy jesteśmy w tym procesie uświęcania się. My wszyscy, którzy jesteśmy zrodzeni z Boga i należymy do Niego. Dlatego zachęcam, aby jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, jeśli tylko narodziliśmy się na nowo, daliśmy wyraz naszej wierze w chrzcie, publicznie wyznaliśmy Chrystusa naszym Panem, pozwalając się ochrzcić w Jego imię i trwamy w Nim i podążamy za Nim. Jeżeli nie spełniasz któregokolwiek z tych warunków, ostrzegam Cię na podstawie Bożego Słowa, że jeśli jesz z tego chleba i pijesz z tego kielicha, nie rozróżniając ciała i krwi Pańskiej, nie rozumiejąc, że to, co tutaj robimy, nie jest pustym religijnym rytuałem, ale jest uczestnictwem w Jego śmierci, uczestnictwem w Jego ciele i w Jego krwi, które za nas zostały złożone. Jeśli to robisz rytualnie, bezmyślnie, Słowo Boże mówi, własny sąd jesz i pijesz. Ściągasz na siebie Boży gniew i możesz zachorować i możesz nawet umrzeć. I to jest Twoja decyzja, czy będziesz stał, czy usiądziesz. Ale tak jak mówię, Boże Słowo ostrzega, byśmy tego nie robili bezmyślnie, byśmy tego nie robili pochopnie, byśmy tego nie robili w akcie współuczestnictwa w religijnym obrządku, ale byśmy badali samych siebie, oceniali samych siebie i tak jedli z tego chleba i tak pili z tego kielicha. Więc jest to poważna sprawa. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, aby pozostały stojąc. Jeżeli ktoś nie chce lub nie może z różnych przyczyn jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, proszę, aby usiadł, abyśmy wiedzieli, komu podać chleb i kielich. I módlmy się w tym czasie. Módlmy się, bracia, siostry. Dziękujmy Bogu za to zbawienie. Nie stójmy tylko, ale zwiastujmy śmierć naszego Pana, jedząc i pijąc, modląc się, wielbiąc Go. Szczęśliwy jest człowiek, który jest bojać Pana, że Jego przykazania są dla niego rozkoszą. Jego potomstwo wzrośnie w siłę na ziemi. Pokolenie prawych będzie cieszyć się szczęściem. W jego domu będzie dostatek i bogactwo, a jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki. Prawem światło świeci nawet w ciemności. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, sprawiedliwy. Dobrze, gdyby człowiek jest łaskawy i pożycza, a przy tym swoje sprawy prowadzi zgodnie z prawem. Tak nie zachwieje się nigdy sprawiedliwy. Nie zachwieje się nigdy sprawiedliwym. Sprawiedliwy pozostanie w pamięci na zawsze. Nie przestraszy się on swojej myśli. Jego serce jest mocne, ufa Panu. Myśl z rozwagą, nie boi się, aż w końcu spojrzy z góry na swoich przeciwników. Hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych. Jego sprawiedliwość trwa wiecznie i jego wysiłki Bóg zwieńczy powodzeniem. Bezbożny to widzi i złość go ogarnia. Zgrzyta zębami bez siły. Pragnienia bezbożnych przepadną. Panie Jezu, ja tak dziękuję Ci za udzielenie zbawienia. Tak bardzo Ci dziękuję, że jesteś barankiem. Jesteś barankiem, który zgładził krzywdy świata. Ja chcę Cię uwielbić, oddać Ci hołd za to, co uczyniłeś dla mojego życia, żeby w moim życiu taki dzień, kiedy mnie zbawiłeś, Pani, kiedy oczyściłeś się z moich grzechów, Pani, i powołałeś do swojego królestwa. Dziękuję Ci, Panie, że wiele czasu upłynęło, a Ty uczysz mnie i doświadczasz, prowadzasz wszystkie doświadczenia, abym mogła być w Twoim królestwie i cieszyć się społecznością z Tobą, Pani. Dziękuję Ci za Twoją obecność, która jest w moim sercu i jest wśród nas, Panie, że dałeś swojego Ducha Świętego pośród nas, Panie, abyśmy radowali, cieszyli się. Dziękuję Ci, Panie, że Ty mnie usprawiedliwiłeś, Panie, i że jestem w Twojej sprawiedliwości, Panie, Twoja sprawiedliwość. Jestem w Twoich szatach, Panie, i chcę chodzić w tych szatach i wytrwać do końca. Dziękuję Ci, Jezu, błogosławię Twoje święte imię, Panie. Błogosławię też ten zbór, błogosławię braci i siostry, Panie, za tą jedność i za tą miłość, Panie, którą Ty rozlewasz w naszych sercach, bo my jesteśmy Twoimi uczniami, Panie, a świat poznaje po tym, że mamy Twoją miłość i chcą mieć to samo i dlatego przyłączać się będą do nas, Panie. Że Twoja Ewangelia jeszcze czas łaski jest, Panie, że rok miłościwy Pana jest ogłaszany, bo Twoje drzwi łaski są wciąż otwarte. Panie, przydawaj do tego zboru ludzi, którzy są w tym mieście, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Panie, Ty, Boże, spraw łasce swoje, aby ludzie tu przychodzili, Panie, i spraw, aby Twój lud już jest głosił słowo miłości, Panie, aby ludzie rodzili się do Królestwa, spraw, aby ten zbór wzrastał, rósł, Panie, i przynosił Tobie chwałę i cześć, bo Tobie się należy chwała i cześć, Panie, bo to jest Twój Kościół. Chwała Tobie, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen. Amen. Kochany Panie nasz, dziękujemy za tę społeczność, jaką mamy w Twoim duchu, za każdego brata i siostrę, którzy kochają Ciebie, którzy idą z Tobą, za naszych przyjaciół, za naszych bliskich, za naszych gości, którzy są też dzisiaj z nami. Panie, dziękujemy Tobie za tę społeczność i modlimy się, byś błogosławił jeszcze ten czas, kiedy siądziemy razem przy stole i będziemy rozmawiać, będziemy coś razem jeść, słuchać może świadectwa jeszcze. Prosimy, byś pobłogosławił ten czas naszej dalszej społeczności, a też modlimy się o tych wszystkich, których nie ma dzisiaj z nami. Panie, naszych braci, siostry, którzy są chorzy, którzy gdzieś pojechali, którzy z różnych przyczyn nie mogą być z nami obecni. Prosimy, byś był z nimi, szczególnie, Panie, o tych, których rzadko widujemy. Prosimy o Pawła, który pracuje często w niedzielę, który czasami w środę przychodzi. Modlimy się, Boże, byś dopomógł mu z tą pracą, żeby mógł przychodzić, żeby coś tam się pozmieniało, żeby mógł normalnie uczestniczyć, bo widzimy potrzebę tego. Prosimy, Boże, o tych wszystkich, których nie ma z nami, abyś im błogosławił i przemawiał do nich, i pociągał ich ku Tobie, strzegł ich na tej wąskiej drodze, aby nie zboczyli, aby się nie zgubili, aby nie odpadli, ale byśmy wszyscy, Panie, wzrastali w poznawaniu Ciebie, wzrastali w miłości do Ciebie, wzrastali też w miłości do siebie wzajemnie. Powierzamy w Twoje ręce ten popołudniowy czas, nadchodzący tydzień. Prosimy, byś prowadził nas na wszystkich naszych drogach, byś był z nami i strzegł nas od złego i dopomógł nam świadczyć o Tobie. Panie, nie wstydzić się Ewangelii, ale w mocy Twego Ducha Świętego dzielić się Ewangelią z naszymi bliskimi, sąsiadami, ludźmi wokół, wszędzie tam, gdzie nas stawiasz, gdzie nas posyłasz. Pomóż nam, Panie, być Twoimi świadkami, a Ty przyznawaj się do naszych słów w mocy Ducha Świętego, przemawiaj do ludzkich serc. Panie, przekonuj ich o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, ratuj ich, wyciągaj ich z tego świata, obdarzaj ich wiarą i zbawczym życiem. Prosimy. Amen. Usiądźmy, proszę. Za chwilkę rozstawimy stoły i tak jak się modliłem, będziemy dalej mieli ze sobą społeczność. Także zapraszam wszystkich, zostańcie, nie jedźcie nigdzie, jeśli nie musicie, zostańcie jeszcze z nami i spędzimy troszkę razem czasu. Może jakieś macie pozdrowienia, ogłoszenia, informacje? Pozdrowienia oczywiście. Dziękujemy. Pozdrowienia pastora, on tu był ostatnio. Tak. Dziękujemy. Pamiętamy o Was i mam nadzieję, że będziecie też o Was nie chcieć. Pamiętamy jak najbardziej. Połczyna się nie da zapomnieć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Maciek jeszcze tutaj Kownacki pozdrawia. Moja żona też Agnieszka pozdrawia serdecznie. W najbliższą sobotę, to już ostatnia sobota miesiąca, mamy post zborowy od godziny 10:00, spotykamy się tutaj, by modlić się razem i rozważać Boże Słowo, rozmawiać o Bożych sprawach, także zachęcam bracia, siostry, byśmy tylko, jeśli tylko możemy, byli tutaj już o godzinie 10:00, tak nawet można być za 10:10, O 10:00 chcemy już zacząć modlitwą. Także tak planujemy. Mam nadzieję, że się uda. Coś jeszcze? Jakieś ogłoszenia, informacje? Adaś jeszcze coś ma. Chciałbym odnieść się do tego, co Sławek mówił rano. Dotknął na pewno ważnej kwestii, że może są tacy, którzy wymyślili sobie, że takie internetowe uczestniczenie w nabożeństwie jest zastępcze i dobre, równie dobre. Oczywiście nie mówię o tych, którzy nie mogą być, tak, bo z różnych powodów, ale przy okazji powiedział coś, co bardzo kontrowersyjnie zabrzmiało, że nie ma Pana Jezusa tam, gdzie jest jedna osoba. No nie o to chyba chodzi w tym słowie. No Pan Jezus obiecuje, że będzie tam, gdzie jest dwóch, trzech się zgromadza w Jego imieniu, ale jest też z tymi, którzy są sami, słuchają. I myślę, że wartością jest to, że to, co się dzieje przed nabożeństwem, gdy się już witamy, i po nabożeństwie, gdy rozmawiamy, budujemy naszą tutaj społeczność, braterstwo, wzajemne relacje, to jest wielka wartość. Ale myślę, że jakby nie chodzi tutaj o udowadnianiu wyższości i bycia na nabożeństwie ponad słuchanie nabożeństwa przez internet. Myślę, że bardziej trzeba to rozpatrywać w kwestii posłuszeństwa Słowu Bożemu. Jest napisane, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych, jak to niektórzy mają w zwyczaju. I to dla tych, którzy boją się Boga i Jego Słowo traktują poważnie, to jest coś, co powinno wystarczyć. Tak? Nie opuszczajmy. I tyle w zasadzie. Dziękuję.